Mindegy, igen. Már megy. Dem Feind gelungen, die Front in Walter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Hasonlít rád amúgy. Hogy kakom. Ilyen az ideg állapot. Amit nem csodálok. Az egoista. Raum, Kajtő, Jorge, Krebs und Butter. Na baszki. És az a poén, hogy tényleg, tényleg elmegy. Ott van, ott van, tényleg elmegy. És pont ennyien maradunk. Like, te kimentél? Nem. De. Én vagyok a bajos. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verrückte Sager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Jenokat is kiírtam magam. Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Abteilung behindert. Das Militär nur als Widerstand in den Weg gelegt. Ich halte unter an der Kopf. Und darin alle Lehroffiziere nicht mit dir zu lassen. Üdítő zacskó, érted? Ich war eher von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Kimmel pedig mondtam, hogy maradjon. Von allem ein paar Frauen bin ich so verdammt und betrogen. Es Peter Erpad is aktív. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Ich Pocsi törtök! Pocsi törtök. Was denn da nicht? Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesem Moment. Scheinlich egal. Igen, Alex, ist nicht jetzt so. Meg nekem. Teheti egyet csinálni. De beleiratkozok. És ez a legfájdalmasabb pontja. Ez a legfájdalmasabb pontja. Ilyenkor elmozsoltam egy potkönnyet. Potkönnyet. Itt már tökre összegyedtem magamat amúgy. Egyébként igen, tehát én is kávé. Mint hozzá legelszek lennétek. Hát hatalmas, hatalmas az a helyzet, srácok. Tehát, hogy hát nagyon-nagyon köszönjük aki készítette egészen. A zsenialitásnak egy újabb foka ez a... Igen, a tehát ugye ez az a helyzet, hogy Pusztai Roland csinált egyébként a videót, csak hogy mindenki tudja. Az a helyzet, hogy úgy volt, hogy kedden mondtam Alexéknak, hogy hát kicsit toljuk el ezt a podcast dolgot egy fél órával, órával, mert be kell mennem tárgyalásra. Ugye nyilván én azért ebből élek a I know YouTube-ból, illetve a YouTube-ból élek, tudjátok, de hogy azért kell mellette a polgári melót is csinálni. És elhúzódott, és még 6 óra X-kor még benn voltam javába a városba. És hát mondtam, hogy hát sajnos nem lesz, tehát, hogy így sajnos nem jön össze a dolog, de úgy nagyon elfáradtam, elég nehéz napom volt, és jöttem haza, nem, még podcast se lesz, ez is elmarad, nem szeretem, amikor elmarad. Mert tudom, hogy várjátok, meg minden tényleg, már írták napközben, hogy na, lesz ma podcast, mikor lesz podcast, és akkor Facebookon a fél üzenet erről szólt, hogy mikor lesz podcast. És akkor hazaérek, gyorsan jó van, fölnézek Facebookra, és akkor látom ezt a videót. És így elkezdem nézni, és ez a könnyem kicsordult. Tehát annyira röhögtem, és annyira, ugye nem csak az, hogy vicces, hanem nagyon jellemző a podcastre. Igen, tehát pontosan kiemelte azokat a dolgokat, tehát például ez a 10 percig bámulják a standby képét, és tényleg ja. 10 percig. Tehát, hogy ez tipikus, van. Igen, tehát ezt nem is tagadjuk, mindenki tudja, hogy az, hogy a számláló az egy megközelítő érték, a standby az, ami jelzi, hogy már mindjárt gépnél vagyunk gyakorlatilag. Igen, Alex még emel egy kis tájért. Igen, mondja, hogy egy perc. Igen, kajáért. Egy 5 perc, igen, csak azt nem teszi hozzá. És ugye az a poén nekem esett, hogy ugye good like, hogy hiába mondtam, hogy maradjon benn, kiment. Igen, ez most is nekem tudatosult, így másodszorra visszanézés, és ez nagyon jó. Én is ott a kommenteket néztem, a videók alatti kommenteket, és ott írja az egyik srác, hogy hát is good like is, vagy hogy good like kiment, pedig szóltam, hogy maradjon benn, és akkor esett le, hogy hát ezt mondta tényleg, és igen, kiment is. Olyankor az az ember ugye, aki Hitler előtt állt valamelyik. És nem is értettem egyébként, hogy ez hogy vette észre, tehát ezt nem hiszem, hogy bárki észrevette, hogy négy mond, és csak hárman maradnak ott. Igen, igen, tehát hogy annyira jól kijött, és ezt egyébként én nagyon sok hitleres videót láttam, és mindegyik. Hát, na, tudom. Mesélj még. De na, nagyon gyerünk. Sok, nagyon sok, nagyon igen, sok szóval. Tetszik. What? Ja! Nem láttátok múltkor, amit kirakott? Good like, hogy milyen videókat. De tényleg, hát onnan vagy ilyen? Isten, das ist eine Schweinenhain! És Schmutzlof! Na mindegy, és nagyon sok ilyen hitleres paródia videót megnéztem, de nekem komolyan mondom, jó, nyilván most hazabeszélek, de ez viszi a pálmát. Most próbálok elfogulatlan lenni, de ha most fel kéne ilyen hitleres videókat idéznem magamba, hát igazából kettő jut eszembe, egy fideszes, amikor elbukott a választásokon, és ez gyakorlatilag. Tehát, hogy pedig rengeteget csináltak, és jók is voltak köztük, tehát ez zseniális szerintem. Ez nekem a két kedvencem az ez, hát ez top, de a másik az extra.hu-s, amikor fizetős lett. A .extra.hu. Ja, igen, az is és nagyon jó. És akkor mondta, hogy milyen szarul hangzott volna, le akarom igázni a világot, .extra.blog.hu. és most tízi pénzt kérnek a szaros tárhelyükért, és az zseniális, az volt a másik, amin ilyen nagyon sokat nevettem. Nem tudom, ezt az egészet kiindított el, feltételezem, hogy nem Magyarországról indult ez a dolog, de hát gyerekek. Zseniális, epic. Zseniális, epic. És akkor ugye a Péter Árpád, és akkor a legvégén az a beszúrás, hogy mi álltok, mint az a Legerszegen lennétek meg. Tehát, hogy minden, tehát, hogy gyakorlatilag zseniális. Jaj, most esetleg nézz a Legerszegen. Hát, mert Péter Árpád nem értem. Hát, mert onnan tudósított Péter Árpád. Zalaegerszegről. Ja, nekem is most esetleg. Nekem is ebben a pillanatban esetleg. Úristen! Egyébként az lenne durva, hogyha ezt megcsinálnánk alászinkronizálva is. Hogy valaki, akinek nagyon ilyen rager hangja van, és azt így megcsinálná. Az ilyen podcast himnusz lenne. Igen, mi meg tudom. Ott állnánk, hogy igen, és akkor mondaná rá, hogy de hát 10 perc ezért szólt, hogy vége lesz, nem lesz podcast. Bár de akkor ilyen rájelesek kéne, tudod így előtt, de. Jó, hagyjászja a nekünk. Igaz, hogy nekem nem sok szerepem lenne, de legalább meg lenne. Igen, és Ryan csak így annyit mondaná, nope. Nope. Azt írja a srác, hogy tudod, van ez az I am gay. Gay. I like long big podcast. Istenem. Nagyon-nagyon jóra sikeredett, azt hiszem. Na és azt mondanom sem kell, hogy annyira feldobta a napomat. Hívtam egyből Vikit, feleségemet, és mondom, hogy nézd már meg, hogy valaki mit csinált, és ő nem hallgatja a podcastet. Tehát ő tudja, hogy van podcast, eltűri inkább, úgy mondom. És nyilván minden héten egy pár értékes órát ugye elvesz az életemből, és leültettem, mondom, nézd végig, és végig röhögte. Úgyis ott szerintem csomó point nem értett, tehát azok, hogy nyilván nem röhögött, de hogy tehát még ilyen külső szemlélőként is értékelhető abszolút, tehát hogy nagyon-nagyon korrekt volt. Jaj. Na, a leírásba gyorsan bele is rakom a linket egyébként, ha valaki még nem látta volna. Csak most ilyen hirtelen felindulásból jött, hogy így kezdjem a podcastet, esetleg ha valaki még nem látta volna, akkor megtekintheti, mindjárt dobom is a linket, és akkor követni fogjuk ugyanazt azt a szokást, amit Ryan nem tud, mert hogy ő nem nagyon járt itt mostanában. Semmi reakció? Azt hittem, hogy vissza fogsz magyarázni. Be fogjuk mondani a linket, hogyha valaki középen csatlakozott volna. Ja, én meg itt nyomtam egy gombot és benémítottam magam teljesen, és mondom, miért nem válaszoltok, vagy mi van? És így ja, ti is lenémultatok egyébként, csak mondom. Na, és nekem az volt az ötletem, ha nem hallottad, hogy majd a végén is be kéne mondani majd és linkelni, hogy... Vagy a végén bemondani, hogy aki középtájon csatlakozik be, hogy egyébként volt az elején egy nagyon jó moment, és azt nézze meg. Jó, ha nekem nem jutna eszembe, akkor... Majd eszembe jut. Akkor légy szíves, szóljál, viszont aki elkészítette ezt a videót, mit szólnátok hozzá, ha felhívnám TS-re? Hát... Okay. Jó, és tudjuk ki az, vagy hogy van, vagy... Persze. Most írom neki a IPC-t. Ó! Hogy... Most aztán előhet, hogy kiírta magának a poénokat. Reméljük, igen, itt is, tehát hogy azért ez egy bátor. Tehát ugye az van, hogyha valami jót csinálsz, nagyon sokszor így mondják, hogy például hú, de jó lenne egy jó videót csinálni, mivel befutnék. Például ezt egy csomón írják üzenetbe. Igen ám, de ha egyszer csinálsz egy jó videót, akkor sokkal több váratik már el, tehát akkor utána nem csinálhatod tovább ugyanazokat a dolgokat, mert nem fognak nézni. Hanem mindig minimum azt a színvonalat kell hozni, tehát ugye nála is ez van most, hogy ugye csinált most egy ilyen jó videót, nagyon megköszöntem, most nem tudom, hogy egyébként mi lesz a célja a csatornájában, vagy ilyesmi, de lett is rajta nézettség, és hát igazából én azon gondolkoztam, hogy ez egy tök jó, mert egy lehetőség gyakorlatilag arra, hogy innentől fogva egy kicsit, nem tudom, promózza magát, nem? Vagy rosszul gondolom én ezt csak így? Hát attól függ, hogyha vannak tervei az egészet, de hogyha nincsenek, és csak ilyen egyszer ilyen, mert van nagyon sok olyan, akinek egyszer beugrik valami, ezt meg kell csinálni, és tényleg zseniális ötlet, de utána meg úgy nincs, és utána lehet, hogy később van, és akkor azt megint megcsinálja, de hogyha nem rendszeresség, akkor szerintem ez is nagyon nagy örömet okozhat a srácnak. Ez akkor is jó, hogyha nem promó pontjából megy, hanem... Itt meg egyébként. Behúzom. Hello! Péter Árpád. Péter Árpád. Ja. Rolling. De mindegy, folytas gondolom, itt még technikai izék. Tehát így kb. Beleordibáltunk mindent, amit csak lehet. Igen, próbáltuk valahogy átvezetni ezt a dolgot. Mit akartál egyébként, Marci, mondani? Tehát, hogy valamit elkezdtél mondani, csak beléd folytottam. Én vagyok, hello, bocsika, hello. Hello, szia, akkor most megint belefolytjuk Marci szót. Igen, semmi gondolni, hogy rendel egy pizzát. Nincsen semmi gondolni. És semmi rolling. Egy hangerőt nézzél, mert nagyon-nagyon torz vagy. Torz, eddig jó volt, egy pillanat megnézem. Oké. Milyen pizzát ajánlotok? Pizzát mondani? Vagy kezdem mondani a lehetőségeket, hát ha valaki megint beléd folytja a szót, jó? Köszönöm. Alapvetően egyébként én azt érzem a podcast-ekkel kapcsolatosan mostanában, hogy nagyon jót tett, hogy oda koncentrálunk magára a műsorra is, nem? Tehát, hogy már nem igazán... Ugye rájem? Folyamatosan pop-appolódik az armázunk? Ugye Ryan? Nem, most Ryan jól viselkedik szerintem. Vagy nem tudom, mert offline-ra raktam a Steam-et, mert hogy megtanultam, hogy... azt előzőt megbeszéltük, hogy, hogy itt leszünk, tehát nem, ugye, mint régen, nem csézünk, nem izélünk közben, hanem itt vagyunk testileg, lelkileg, és oda tesszük magunkat. Megbeszéltük, a következő podcastben beszélgettünk, jaj, de király, és akkor csak azt látjuk, hogy ezrével pop-up-ul a Steam, hogy Ryan játszik. Akkor igen, ötször armázik. Az egyiző podcastben is találtam a modokat az armához. Jaj, de rossz. Jaj, mi van, mizé politikai is indulsz a választásokon, ilyen gagyi domát hintesz, tehát hogy így etessél már minket, légy szíves, tehát hogy azért ezt te is tudod, hogy ez nem. Jó, nem akarlak megbántani, de ez gagyi volt. Érzed azért, remélem te is. Magyarul ne etessél. Na mindegy, ameddig nincsen Roli. Addig milyen pizzát ajánlatok? Addig elmesélek egy... Rangers. Vagy Roli vagy egyébként? Vagyok, csak... Nagyon-nagyon szépen. Csak közben próbálom beállítani a hangerőt. Azt nem tolja neked véletlenül fönn magán a Windows hangkeverője? Mert nekem azt szokta csinálni például a Chase-ek, hogy a jelszintet föltolja. Hogyha a jobb alsó sarokba tudod, ez a kis hangikon jobb klik, rögzítő eszközök, és bejön a mikrofonod, arra nyomsz egy tulajdonságot. Ott van egy csúszka. És ott van egy a jelszinteknél egy csúszka. És azt nullára kell lerakni a mikrofonnal. Mi azt már... Levittem, most mondjátok milyen. Sokkal jobb. Jó. Ez lesz az, igen. Tehát ezt... mert szoktunk cségózni is, ha beszélünk teljesen közben, akkor mindenkinek feltudja rögtön 100-ra az érzékenységet, és mindenki betorzul. Ó, tényleg van cségód? Szoktál cségózni? Nem, sajnos nincsen, mert a laptopom nem jó, most egy másikat használok, amire a Steamet nem tudom felrakni, ha meg lesz egy hét múlva, akkor felteszem. Nem csak azért kérdeztem, hogy akkor neked is valamilyen program hozza ezt elő, ezt a bugot, ezt a Windows bugot, amit nem értek tulajdonképpen. Hogy ezt mindenkinél csinálja, nem? Tehát... És mielőtt bárki beírná, hogy ki kell kapcsolni a hangerőnek lehalkítását, meg feltolását az audio device-nál, amikor érzékeli, én nekem ki van kapcsolva az egyetlen lehetséges hangerőt. Én ezt nem is vágom, ez hol van amúgy ez a beállítás, egy próbát azért megérni. Ez az, amit amikor, hogyha mit tudom én, Skype-ot felveszed, akkor lehalkítja az egész géperet. Ez az. Na de ezt hol állítod be? Ott valahol, azt hiszem a legutolsó film. Okay. Ott valahol. Legutolsó film a hangnál. Ott be lehet állítani. Ja, ha Windows kommunikációs tevékenységet észlel, minden egyéb hangnémítása, de hát ezt tulajdonképpen nincs művelet, én ezt fogok, erre nyomom rá. Hát mindegy, én kipróbálom, aztán meglátjuk. De ettől függetlenül nekem is ki van kapcsolva, és nem lószart se csinál, tehát. Na, figyú, Roli, akkor... Figyelek, amúgy, bocs, hogy közbevágok, azt pont ott volt a live, amikor besatlakoztam, hogy mondtad, hogy egy új, tehát jobb videókat kell csinálni, meg hogy többet ugye, hogyha nézettséget akarok, mert ezzel berobbantam, de nagy az elvárás. Ezen én is gondolkoztam, és amúgy most egy új projekt van, még össze kell vágni, és nem sokára felkerül pár napon belül. Na, ez tök jó, viszont akkor küld el nekem, én annyit meg tudok tenni, nagyon szívesen megnézem, és hogyha ha legalább olyan jó, mint ez, akkor posztolgatom Facebookra, meg ha nagyon-nagyon jó, akkor még is promózom neked. Én azt hiszem, hogy egyébként... Igen, arra vigyázz, hogyha rosszabb, mint ez, akkor ne aludjál nyugodtan. Akkor leoltjuk, diszlájkoljuk ki a... Szétfikázzuk, küldjük a trollokat! Akkor azt csináljuk, nem mint tudom, a tabletonos oldallal, tabletop.com-mal, megszálljuk és véged! Na, ez jó, én ennek örülök egyébként, mert hogy például itt van Rambo is küldött egy képet, és hát ugye nagyon-nagyon jókat csinálgatott. Igen. És szerintem mindenki nyert vele, hogy Rambót aztán szerintem mindenki, Alex, Ryan, nem? Tehát mindannyian bíztattuk egyfolytába, hogy tolja, csináljad, ez nagyon jó, és utána azóta pedig is meg akart ölni, milyen ket, azóta nem beszélünk vele. Igen. Ja, igen. Igen, ő volt a másik megtisztelt. Jó, 68-as eset. Megnézte. Igen, az a 68-as. Ja, 68-as. Ryan már rögtön második világháború, repülőgépek, tankok, traktorok. Várj, azért 68 nem a második világháború, Vietnám inkább, tehát hogy így... Nem az, hanem hogy, mert Ryan tudod, ez a rögtön minden is, akkor itt warplanes, tankok... Igen, jó, tehát már látom, hogy Ryan a National Geographic szüneteiben a reklámban jön Verdof Roli, és akkor zakatoljon a gacél, dübörögjön a csattogjon a lángoljon, tudod is Ryan. És köpöbben van Ryan néha vágva, hogy úristen, lici, és akkor a végén

mit tudom én, a tévékbe csinálták ezt, hogy így belezsolozsmázták az agyadba, tudod, azt, amit a teletaxi, 666, és akkor ha sokat nézted a Fábrit, amúgy... vagy akármilyet, akkor tudtad, hogy a teletaxi az 9666, és életedben nem mentél taxival, mert nem vagy akkor a burzsúj, tudod, hogy ízét viszont 5000 érkeznek egy ilyen. Viszont arra jó volt a reklám, hogy megjegyezted, tehát hogy bármikor kellett volna a taxi, feljegyezted volna. A tuti, volna. Tehát abszolút, abszolút. De mondjuk azt lehet, hogy... Ez hatásos. Hívjatok igen. Fel akkor. Amúgy nyitok egy taxitársaságot. Ja, gondolom ez figyelj, eddig az egy hónapig, amíg még itthon vagy Magyarországon. Figyelj, bármikor felkeltetek álmomból, megkérdezett, mire jönnek a Steamer, rögtön ryan.twitch.com.t. De így felpattasztod az ágyba. Ha lesz, akció van, ryan.twitch.com. Akció van, csatolt fel. Akció van, csatolt fel. Itt kell, itt fölcsön. Ryan, te izé, ryan.626.youport. Ez a másik csatornád, Ryan, jó? Az este 15-től nyomjuk be azt a livestreamet. Igen, az évfél után. Nem a Twitch-en van, hanem a King-en van, ne vagy. Na jó. Szóval Roli, nekem azért lenne még kérésem, vagy kérdésem. Yeah. Jó, mint, tehát, tehát ezt a kétszavas mondatot sikerült háromszor elrontanom. és közben is felejtettem. Ja, megvan. Azt akartam kérdezni, hogy ők vezetett, tehát hogy milyen lelki folyamat vezetett addig a dologig, mire ezt a hitleres videót összeraktad, és ugye egész évben, tehát hogy így mikor jött a dolog? Mert hogy ezt mennyi időt készítetted el? Hát úgy tett, hogy 18 előtt 2 perccel kiírtad, hogy hát bocs, dolgozom, és 18.33-kor nekem küldte a Google, ugye, mert nem néztem folyamatosan, küldte a Gmail, vagy a Google az e-mailt, hogy felraktam a videódat, tehát olyan jó fél óra körülbelül. És úgy volt, hogy amikor már ugye, hogyha esetleg 5-kor van live, akkor 3-kor megcsináld az eventet, live eventet, hogyha 6-kor, akkor meg 4-kor, és ugye nem csináltad meg, gondoltam, hogy nem lesz valami, és ugye szerényen 15-ször most se osztottad meg, szóval gondoltam, hogy nem lesz, már akkor megfogalmazódott bennem, hogy csinálni kéne valamit. Tehát nem vagy semmilyen fan, tehát hogy ezt így tudod, hogy nem lesz podcast, tehát én nem tudom, mikor lesz podcast. Várjál, de az a durva, hogy én se. Tehát, hogy ugye az legszebb az előtt. Nem, hát ezt eddig észrevettem, hogy ugye megosztotta, mondjuk megvan a 5-kor még nem, 3-kor megcsinálta a live eventet, és ugye közben 15-ször megosztotta, hát most egyszer se. Igen. Tehát már akkor tudtam, hogy nem lesz. És, de akkor ezt elég hamar összeraktad, mert én amikor hazaértem, és nem tudom, jó esélyes, hogy mit tudom én azért már hétre itthon voltam kb. Tehát, hogy akkor már én például néztem a videót. Tehát, hogy azért ezt akkor elég hamar összeraktad. Előre már, mit tudom én, egy hete fölírtad magadnak a poénokat? Összeírtam a poénokat. Összeírtad? Az üritőzacskó is ott van. Nem, amikor kiírtad, akkor kezdtem el, mert gondolkoztam, hogy régebben már, ugye ti is láttatok már ilyen hitleres videókat, persze. És gondoltam, hogy csinálni kéne, de eddig is semmi ötlet nem volt, és akkor itt a nagy alkalom, a nagy áttörés, és hát megcsináltam gyorsan. Tök jó. Fejben átgondoltam, hogy mi az, ami ugye a podcasthez tartozik, Péter Árpád, a Flektor, stb. Igen. És most megcsináltam. Meg az üritőzacskó. Igen. Hát az üritőzacskó az minden részben elhangzik. Kinél van? Vagy mindenkinél van. Ezt hívják úgy, hogy nagyon jó helyen volt, a nagyon jó időben. Igen, erre mondtak igen, valamit igen. A YouTube konferencián, csak már nem emlékszem, mi volt az. Mármint, hogy van erre valami kifejezés, ez a hát valami pont. Hát egy esetleg csoda. Hát van. Ne, hanem mondjuk, amikor ugye ezt szajkózták a YouTube konferencián, ezt próbálták meg, és nyilván ez így is van, csak hogy röhelyes, mert mondjuk egy Amerikában, vagy most úgy mondtam, mint a földrajztanárom, tehát az Egyesült Államokban... Na azért. Hát igen, mert most az Amerika, érted a... Na azért. Buták. Most nagyot nőtt a most nőttél nagyjá a szememben, kb. Hát igen, mert ugye, tehát mindig mondta az egyik tanárunk, soha nem felejtem el, az nem USA nem és nem Amerika. Amerika az egy kontinens. Igen. És tehát, hogy az Egyesült Államokban sok olyan esemény történik, relatív, a méretéből adódóan, amire rá lehet készül, vagy lehet számítani, hogy mit tudom, hogy most az Obama itt hasra esett a lépcsőn, és akkor úgy gyorsan gyártok ilyen hasra esős poénos videókat, és egy csomóan ugye ezzel futnak be. És, És itt, de viszont nálunk ugye, hát nem nagyon van ilyen, nem? Vagy hát én nem tudom, lehet, hogy csak engem. És nagyon találkoztam velük. Igen, tehát hogy alapvetően nehéz, és... Péter Árpád, igen. Tehát a tessék. Péter Árpád az tipikusan az a fail, köszönöm Ryan, amire még én is csináltam videót, pedig ugye nem sokat csináltam mostanában, tehát azt még én is. És kicsit így megtisztelve érzem magam, és ezt őszintén mondom. Hát nagyon szívesen. Hogy ezt így megcsináltad, ez szerintem teljesen korrekt volt. Szívesen, majd a bankszámámat nézem, hogy mikor utálod ugye a pénzt azért hát cserébe. Nem küldted még át, csak azért nem tudod, aztán, de ha átküldöd, dobom is egyből a YouTube pénzt tudod, tehát hogy az okay. De láttam, hogy már videót helyeztek el, vagy a hirdetést helyeztek el a videódon, tehát hogy az már ügyesen csináltad. Azt én is néztem, hogy azt, nem tudom, ennyi. És amit Kaveri ad, annak jön át nekem a 15%-a. Na mindegy. Igen, igen. Hát meg Rolival lebeszéltük mi már ezt, tudod, hogy 10%-ig. Amúgy ez a Kaveri nekem, tehát nem tudom, már mindenki ezt mondja, szeretnék kicsit különlegesen hívhatlak Csomi G-nek. Atya, úr. Na jó, ez az ilyen Lost System. Csomi G-nek. Igen, miért ne? Azt hittem eddig én vagyok a legnagyobb barna nyelvű, de most úgy ezzel nem utolom meg. Barna medve? Na jó. Ryan, megjött a pizza, good like már, menj ki. Megrendeltem a pizzát, hústorony a pizzát rendeltem. De miért nem Rangers? Az sokkal jobb. Jó ötlet a Csomi G. Én úgy mondanám, hogy Faterom nagyon nagy arc, és én ilyen nagyon ilyen ötletelős gyerek voltam, és ő mondta nekem egyszer, hogy dolgoztunk valahol, és mondtam egy ötletet, ami így utólag kiderült számomra is, hogy azért elég kétséges lett volna annak a tevékenységnek a sikere, mármint a kimenetele. És nem ilyen üzleti dolog, csak belelkesedtem, és mondtam neki, hogy ez milyen ötlet, és így nagyon szeretett akkor, már nem, mint a most nem, akkor, remélem. Akkor még született. Igen, az ötlet után már nem. Ezek a régi szép idők, amikor még nem tagadta, nem? És így tudod, így voltunk egy kiállításon, így leültünk, kávézgatunk, felvázolom az ötletemet, de tudod, amikor egy ilyen tinédzser ilyen nagyon lelkes, tudod, és mondja. Jó van, fiam. És akkor tudod, így előttem van az arc, hogy így a csészealja, a kávés csésze így a kezébe, a másikkal, meg így isza. Így nagyon határozottan figyel rám, de kicsit így kimérten tudod a kávét, elmondom az ötletemet, és így gondolkodik, így rám néz, nem rossz, ja is mondom, hogy mit szólsz az ötletemhez? Nem rossz, de vajon jó-e? És ebbe azért benne volt minden, tehát hogy nem rossz, de vajon jó-e? És én ezzel a Csoma G-vel is így kicsit így vagyok. Tehát, hogy ezt tolmácsolnám neked, hogy nem rossz, de vajon jó-e? Igen, ez a nem rossz, de nem is jó kategória. Igen, tehát ez a nem tudjuk, hogy rossz-e. Istenem, úgy meséltitek szerint. Nem, Roli nem olyan, én tudom róla. Akkor melyik a kikapcsgomb? Igen, így. Köszönjük, hogy itt voltál. Hívhatlak Csomi G-nek. Köszönjük, hogy itt voltál. Szervusz. Kiről lehet még leiratkozni? Ó, nézd, lejárt az műsoridőn. Köszönjük. Számodra. Hello. Most jön a reklám. Mint Alex mi régen. Jó, de tégyelem a pofámat azért. Mint amikor kikelted Alexot? Nem. Ja, azt hittem. Valamilyen százat ott hagytunk ki random. Pedig sérjelhetnéd magad. Ja, igen. Azt meséljétek már el. Mi? Attól amikor... félheti nézés, és... De nem tudhatja, hogy ő az. Az volt a lényeg, hogy játszottunk. És valami random sráccal elkezdtünk játszani, egyikünk sem ismerte. Itt vettük egyébként, hallottuk? Ryan? Nekem így kifejött a gépem. Itt nincs itt izé, good olyan like. Hasonló volt, mint Ryan. itt persze hallom. Nem egyébként, igen. mondjad, Marci. És... Játszottunk, és nem szólalt meg a srác, pedig Skype-on beszéltünk, és nem szólal meg, senki, egyikünk sem élvezi a másik társaságát, csak úgy ott van, tudod. Tehát így mi dumálgattunk azért, tehát hogy egy igen, közben kettő WC, három feles, mit tudom én, ő nem mondott semmit. És így Alexszal így elkezdtünk gondolkozni, és nem beszéltünk meg semmit, meg nem írtunk egymásnak semmit. De így mondom, hogy fie Alex, én mennék, mert dolgom van, meg igen, én is láttam, hogy ha jó van, akkor majd beszélünk, nekem is mennem kell most. És akkor leraktuk a Skype-ot, és így 3 másodperc múlva így jött is baszkevi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, tűdi, És egybe hívtuk Emmet, és így mondom, jó van, akkor jó van. És nem beszéltünk meg úgy semmi, utána is jó van, mondom, akkor tudod, ismerjük egymást legalább ennyire. Valamelyik nap így talán posztoltam is Facebookra egy ilyet, Ryan, talán te kérdeztél rá, hogy mi van, hogy történt valami, tudod, hogy mi lenne, igen, az emberek nem hazudnának. Igen. És akkor Ryannek el is mondtam, hogy mi volt, mindegy. És elmondtad? Ja, el. Ott? Nem, később. De hol a posztban? Nem a posztban. De később. Miről beszélünk? Na mindegy, posztoltam Facebookon egy olyat, hogy mi lenne, ha az emberek nem hazudnának, hogy mennyivel könnyebb lenne mindenkinek, és így valahogy így ezen így elfilóztam, hogy mennyit hazudnak az emberek egymásnak, meg saját Alex, maguknak szép vagy. Is. És... mondod te, mit nem menj vissza tankba! És kicsit ez is ez, hogy nem akarjuk valahogy a másikat megbántani. Hát persze. Mint most érted, tehát ha most mindenki igazat mondani, Alex, kus. Alex. De hogyha, de most nem most... mondod ezt nekem. Igen. Ne lesz vonok! Elkézettem, hogy Ryan így besértődik, így ne jó van akkor! És így visszaszállok a tankba! Beül a tankba! És így lecsapja a fedelét, így rákanyarítja! És így elmegy! Jó van, Alex, tudom ám, hol lökszül, ez így... Na mindegy, és izé, és... Egyébként egy baromi jó filozófiai téma egyébként. Igen, igen, és aztán ezen gondolkoztam, megpróbáltam kicsit elképzelni a világot úgy, hogy mint az igen emberbe, csak az igen emberbe elég bugyután jött ki a dolog. Igen. Tehát az olyan nagyon dedós. Igen. Mert nem mondasz nemet neki, de most attól még nem kell megcsinálnod, érted? Tehát elviszed a csövest, és akkor most nem hát ne, most... Na mindegy, én jó, bevállom. Hát én nem vinném a csövest, érted? Ó, ez egy hát kivinné el? Hát most nem tudom, de hogy... A 10 emberből a 0,5-dik része sem vinné el. Adjál már egy 20-as. Szerintem. Igen, tehát hogy ezért ez nem ez a szint szerintem, de mondjuk mindenkivel előfordult már, hogy inkább kamuzott, mert egyszerűen... Én is szoktam, amikor Alex küld egy videót, és jó lett? Nem is szoktam elküldni. Te vagy, aki mindig menőzik a videóival, és soha nem küldök nektek saját videót. Na de most arra gondolok, hogy most nem ilyenekre, ilyen nyilvánvaló dolgokra, mert tudjuk, hogy Alexnak nem jók a videó, tudjuk, és ez meg is mondjuk. Na jó, vérszívás off. Hanem mondjuk például ilyenre, hogy volt egy srác, és akkor mondja, hogy figyú, felugranék hozzád, ha nem probléma, és ráérsz. És akkor baromira ráértem, csésztünk, de nem akartam megmondani, hogy ne haragudj, nem, most csézek. Bocsi, kompetitív. És akkor igen, azt mondtam, hogy fú, nem, bocs, ne haragudj még, nem tudom, lehet, el kell mennem, de tudtam, hogy jól, hogy nem kell elmennem, csak kényelmesebb volt ezt mondani, mint azt mondani, hogy bocs, ne haragudj, most más dolgom van. Nem kellett volna neki megmondanom, érted, hogy csézek, mert amúgy se hiszem tudja, hogy mi az, de hogy nem kellett volna megmondani, hogy most nem akarok veled találkozni, vagy nem akarok veled beszélni, vagy mit tudom én, érted, hanem csak tényleg meg kellett volna mondani, hogy bocs, ne arra, hogy most nem érek rá, de akkor aki, az az ember, aki viszont így él, mert én ismerek ilyet, arra viszont meg azt gondoljuk legtöbben, hogy ő egy paraszt, nem? Hát rólad, és aztán vissza megy kopálni a földbe. Mondjuk ez a fajta hazudás szerintem inkább ilyen tapintatos. De hogy nem bántod de a másikat. Igen, de most hogy... jobb, mintha megmondtad volna neki, hogy bocs, a játék izgalmasabb, mint te. De miért jobb? Bocs, 0-3D-zek. Mert ilyen mimóza lelkűek vagyunk, és nem mer ilyen mimóza lelkűek vagyunk, és nem merjük egymásnak a frankót megmondani, pedig csomószor sokkal jobban esne az, hogy lehet, hogy esetleg most kellemetlen érzés a számomra. Ryan! Hogy... Nem mondj semmit. De most például... Ryan, de hogyha például azt mondja Ryan, átküldi a videót, hogy mit szólsz hozzá. Például Alexnak a videót küldünk egymásnak, Alexszal full mindig egyenesek vagyunk, és kajak megmondjuk, hogy hát szerintem ez ne arra, ugye ez kapufa, ez nem sikerült jó, de nem igen, úgy, hogy mondtam, fika, a izé. Videót, mondtam, hogy na ne, azért ilyet nem játszom. Igen, és akkor mondta, hogy ne, ez fika, én meg mondtam, hogy lehet, hogy te így látod, és tudom, hogy így látod, de nekem ez tetszik, és akkor is, értettető, elmondta a véleményét, én is elmondhatom, és nem csináltam. mondtuk azt, hogy jó, azt tiltottam. Ez azért ez más, mert mi ismerjük egymást, én nagyon jól tudom, hogy ezért Kaveri nem fog besértődni. Ellenben egy vadidegen, akinek mondjuk azt mondanám, hogy hát ez a videó nem lett túl jó, nem mondom azt neki, mert tapintatosságból én nem tudom, hogy ő ezt hogy fogja felvenni, és nekem semmi szándékom nincs megbántani valakit azért, mert most miért lett a videó, hát hűha. Viszont ez van kettő, beszélgessünk már erről egy kicsit, jó szóval. Az a múlt, azt nem hozzuk fel többet. Jó, hibái mindenkinek lehetnek, igaz? Úgy folytos nénike. Majd lesz egy megjelentés ezzel kapcsolatban. Látod, de Kaveri, nekünk nincs hibák. Nekünk nincsen. Ennyi. Azért. Jó, én tisztában vagyok vele, hogy nekem is vannak föl moslék videóim. És neked talán... Neked a csatornát telem a Minecraft-on. Na, látjátok, és az enyémre még mindig nem tudtok semmit sem mondani. Nem ám, csak egyfolytában meg... Azért, Ryan, mert azt említeni is érdemes. Ryan, mindig szólnak nekem kamerék, hogy Alex, hagyjad már, nem látod, hogy fölösleges bármit is mondani. Nem tanul ez semmiből, mindig erőltetni ezt a izét. Brian.hu.twitch.gyere.nézzé.izé. Nem az a címe! Pont gyere, pont nézzé. Pont partner, pont lettem, pont twitchen. Nézd, ilyen hitleres videót csinálj, nem az a szín! Rájön felét, meg rájön felét, be kéne vágni, és akkor... Hát ezerszer megmondtam, majd nem az a szín! Egyébként itt írja valaki, írja NFL Bandi, hogy a szírmais interjú az mi volt? És 20 kérdőjel. És abszolút, én tisztában vagyok vele, hogy... Azt le is szedted, azt hiszem. Ja, izé, privátba raktam, hogy... Muti, hogy az egy... Majd átküldöm a linkjét. Tehát, hogy az egy felkészületlen amatőr dolog volt. Csak rohadt fáradt voltam, és Szirmai Gergőt meg nagy nehezen tudtam csak elérni, neki is sulia volt, meg minden. És akkor egyszer végre össze tudtuk hozni, de akkor már full fáradt voltam, föl se készültem. Jó, mondom, csináljuk meg. És megcsináltuk. És nem, egy jó beszélgetés volt, de nem jó videóanyag. És azt kellett volna mondani, hogy bocs, ne arra, úgy szerintem nem sikerült túl, elég fáradt voltam, fölvetnénk még egyszer, és esetleg várok még egy hónapot vele, érted? És egy igényes anyagot adok ki a kezemből, de nem tettem meg, mert nem érdekelt valamiért, nem tudom. Vagy azt akartam, hogy fúr lendben legyen nézettség, jöjjön izé, tehát belestem ebbe a hibába. De mi olyan videó volt, hogy és figyelj, Gergő, te szereted a Minecraftot? Igen. Nem, akkor... nem volt ennyire tragédia, nem, de miért szereted amit? Tehát egy interjú volt, és igazából egy beszélgetés lett. Beszélgetés lett, ahol ráadásul konzekvensen rosszul mondtam a csatornájának a nevét, és izé, és azért az elég tré. Én mindig azt mondtam, és egyébként a Zséda fan videóz csatornádon. Tehát... És a Redstone tutorial, amúgy hogy jöttem ezzel? Szegény Zséda, de most mindig őt fikázzátok. Én egyszer annyira nem szeretem, hogy teret adtam ennek itt. Én azóta egy vérszemet kaptam. Nem is, hogy megkérdezte a szívemet, és figyeltem, hogy milyen gyakran szoktál tolvajokat kergetni. Csak hogyha már így itt vagy, akkor azt kérdezzem már meg. Jaj, hát nem, ennyire nem volt ré. De mindegy, és a lényeg az, hogy azért akkor, ha mondjuk elküldtem volna a videót valakinek, és őszinte lett volna velem, és azt mondja, hogy mit tudom én, például elküldöm Alexnak, és azt mondja, Alex, hát figyelj, az a helyzet szerintem vagy vágd meg, vagy vedd újra, mert ez így unalmas. Meg végig te pofázol 70%-ba, ez így... Hát ez mondjuk ez nem érdemel, tehát nem érdekelt volna senkit, mert a múltkor is ugye mondtam, hogy a izét az tök jó lenne, hogyha át lenne a kikesztes videó, de hát... Alex, micsoda? Az volt, hogy újra rendereltem, újra csináltam, viszont rosszat töltöttem föl, és rosszat publikáltam. De tehát, hogy nem, akkor és már... ahelyett, hogy letörölted volna, és felraktad volna az újat, ami lehet, hogy sokkal többen megnézik, akkor nem. Tehát... Miért? Mi a baj a kikekszes? Semmi, csak túl volt vezérelve a hang. A kikesz résznél, és mondta az Alex, hogy vegyem le, és levettem, újra rendereltem, de addigra már vagy 600-szor rendereltem újra, mert tele volt vele a hócipőm, és még nem raktad el? És a hitelezők szorítottak. Nem, ja. Így, és Na mindegy, és akkor végül is kiposztoltam. De én azt mondjuk nem szeretem csinálni, hogy kim van egy anyag, és akkor utána letörlöd, és újra kirakod. De néha muszáj, tehát ez most olyan, mintha úgy hagytam volna azt a videómat, amit valamilyen a Sony Vegas a Blue Skinny nélkül rendeletre, és akkor nem, mikor szaladtam a cségos videómba a pisztolyjal, akkor nem volt ott semmi. Hát muszáj letörlölni, mert különben nem érted a poént. Jó, úgy érzem, nem lesz sokáig itt. Jó, de mondjuk itt, Alex azért ez egy más. Alex azért ez szerintem egy kicsit azért más. Mert ott az élvezeti, hát vagy mégis lehet, hogy nem. Ja, végül is itt is már, itt is ugyanaz a szituáció, hogy most vagy beleordítanak a füledbe, vagy pedig kellemesen megy tovább. De mindegy, egyébként ez egy ilyen kisebb, de egyébként tényleg nem akkora, nyilván nem tűnik fel az embereknek annyira, mint valami, ami tényleg hiányzik. Innen üdvözlöm CT-t. Szia, Kaveri, már nem. két szia, éve CT. Nézlek. Megemlítenéd a nevem? Ha nem akarod, nem baj. Megemlítettem. Kikisd a nevem. Én nem. Nem. CT. Ó, basszus ki. Na jó, figyú. Igazából... most ugye Marcival itt beszélgettünk, van ugye nekünk Facebookon egy ilyen kis közös podcast chatünk, amiről egyedül Alex feledkezik meg állandó jelleggel. Nem, gyerek, én nem vagyok Facebookon, tehát amikor én felmegyek, az azért van, mert ki akarok posztolni valamit a lájkolós oldalra. Tehát nekem az az egyetlen, ami kell ebből. És néha, amikor felmegyek, ugye, akkor, hogyha nekem pittyog, akkor megnézem, hogy ki írt, ameddig megy a browser, de általában ösztönösen becsukom valamiért, nem tudom. Akkor ezért nem válaszol sose. És tehát általában úgy szokott lenni, hogy írtok, és akkor megláttam, hogy ott egymást szivatjátok már megint, tehát én abból nem szűrtem le, hogy izé most podcast lesz például, mert ugye most is volt ebből, hogy... De miért nem? Csak! Mert Ryan.twitch.com tv.hu pont lettem. Igazából, na mindegy, és... Ezt valaki csinált egy ilyen képet, befosztolta a pod csütörtökös képem alá, hogy a kép, hogy ne sírj, biztos lesz podszert, és azért én majdnem. Tehát már mém lett belőle. Na, figyú, viszont Marci bedobott egy témát, amiről szerintem egyébként érdemes elbeszélgetni. A Facebook megvásárolta azt a céget, amely az Oculus Ryan volt. Úristen, Ryan csinált valamit. Úristen! Ryan volt? Ne arra, hogy Ryan, nem emlékeztem rá. Csinált valamit, és nem tank volt, vagy repülőgép? Igen, vagy teach.hu. Nem Boston tutorial. Na mindegy, és a lényeg az, hogy ezt a céget felvásárolta a Facebook, a feltalálójával, fejlesztőjével együtt. Thomas Edisont. Nem Thomas Edisont, és nem is Thomas Fordot. Mennyi Tamás volt, aki jó dolgokat talált fel. Tamúgy kajak. És ami még egy kis adalék ehhez a dologhoz, hogy az Oculus Rift, aki nem tudná, mi az Oculus Rift, az használja a Google-t. Az okuljon belőle, hogy az nem tudja. Tehát az tulajdonképpen egy olyan szemüveg, amit fölveszel, és akkor így, tehát benn vagy a 3D-be, és amerre forgatod a fejedet, arra nézel. Most ezt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szemüveg. Ilyen szemüveg 10 éve is volt. Jó, nem ilyen, hanem egy játékteremben én egyszer játszottam ilyet, vagy 10-15 éve. Nyilván, hogy kisült a szemed, meg elhánytad magad egy perc után, tehát nagyon-nagyon rossz volt. De maga az ötlet már ugye megvolt. Most ezt megcsinálták, ezt az ötletet úgy, hogy hát az első verzió szerintem értékelhetetlen, tehát a 640x480-as felbontás, én nem tudom, hogy ezt kigondolta komolyan, hogy annak van értelme. Mindegy, azt csináltak, és most van a második verzió, ami azt hiszem talán lesz, ha piacra kerül HD Ready vagy Full HD. De ami a lényeg, hogy ez az egész a Kickstarteren indult, aminek ugye a lényege az, hogy feldobod oda az ötletedet, ha jónak ítélik és elbírálják, akkor ugye kikerül. A gazdag lesz, igen? Kikerül, és más emberek adományokat adhatnak a te projektedbe, vagy a projektedre. És ugye ez a Kickstarteren indult, és például Nocs is azt hiszem 100 000 dollárt, vagy 10 000 dollárt, vagy nem tudom mennyi pénzt, de adott. És felvetődik a kérdés, hogy hogy van az, hogy még gyakorlatilag piacra sem került a termék úgy, hogy a boltokba megvásárolható legyen, amire az eredeti összeget az adakozók szánták, de a csávó már eladta a Facebooknak jó hát, pénzért. Tehát, hogy ez, és Notch megírta, hogy ő kiszáll ebből, és nem fogja a Minecraftot Oculus Riftre elérhetővé tenni. Azt hiszem a Sony vagy ki egyébként csinál egy hasonló cuccot. És pontosan a blogján azt írta, én elolvastam, nagyon ki volt akadva, legalábbis ez jött le. A Notch blogon olvastam, hogy nem tartja korrektnek azt, hogy például ő is meg egy csomóan beszálltak sok pénzzel, és a Facebook majd jól mondom, átformálja... Nem is azt, hanem, hogy a Facebook majd jól átformálja az egészet, és akkor elmegy ez az egész gaming dolog helyett. A gaming dolog helyett elmegy egy ilyen oszd meg, tudod ezt a sharing lifestyle-t, valami ilyesmit írt. Jó, de ez azért az eléggé ilyen baromság, tehát nyilván tudja a Facebook, hogy mit vett. Tehát nyilván a 9gag-en ugye már rögtön mentek Second a posztok, life. Hogy izé, hogy ilyen így mozgatta a fejét a gyerek, és akkor úristen egy kutya, poszt! Úristen egy kutya, poszt! Nekem, nekem erről az jutott eszembe egyből, hogy mint tudjátok volt ez a Second Life nevezett izé, meg a PS Home. Hogy tulajdonképpen ugyanez, csak Facebookkal és Rift-tel. Hogy mit tudom én, olyan karakterek... De maga ez a Facebook funkció, az másodlagos lesz rajta. Tehát nagyon jól tudják, hogy egy ilyenhez kell egy nagyon jó játék is, hogy nem, ez hanem, működjön. De az épp ez, nem az, hanem éppen egy játékot csinálnak, ami olyan szinten használja azt, hogy a, mit tudom én, az ismerőseidet, szóval érted, hogy így, mit tudom én, például ugye már csomó olyan technika van, most pont láttam, nem tudom melyik game show-n vagy valahol, hogy a srácnak az arcáról, meg úgy nagyjából a testéről, körülbelül 2 perc alatt lemodelleztek egy karaktert. És most gondold el, hogy mit tudom én, a te 700 ismerősödből bejelölsz mondjuk 100-at, abból bejelölsz 3 lányt, hogy mondjuk kivel szeretnél elmenni moziba, és akkor azt a 3 lányt nem modellezi, és akkor én kész, ott van a virtuális valóság. Én ezt továbbfejlesztettem az agyamban, és... Jó, nem mozira gondoltam. Tehát én továbbfejlesztettem az agyamban, hogy mégis egy 3D-s forgatható szemüveggel mihez kezdenék egy lánynak a modellével. Tehát megmondom, hát, a elképzelésem a dologhoz inkább így a PornTube felé ment, hogy majd ők megveszik az Oculus Riftet. Alapvetően én azért azt gondolom erről a dologról, hogy maga az Oculus Rift, mint már megvalósuló technika, azért vannak, tehát túlmutat azon, ami, hogy is mondjam nektek, hogyan fogalmazzak, amit eddig megszoktunk. Persze. De simán lehet ebből is egy olyan dolog, mint a 3D, hogy amikor bejött a 3D, akkor mindenki agyba főbe rohant 3D-re. Aztán most már sokkal inkább megnézem 2D-be. Én most például nézem izét, most megyünk el a Noé-ra pénteken, én 3D-be fogom megnézni. A többiek a családból 2D-be Többiek persze. Nem, ők 3D-be, de szemüveget nem vettem, mert 200 kérdéletet. Ők úgy homályba nézik, majd becsukja az egyik szemét, vagy gyorsan szemüveg. Nem vagy szemüveges? Akkor tessék, én így látok, majd most megszokod. Na mindegy, és hogy lehet, hogy ebből is tudjátok, az lesz, hogy egészen egyszerűen csak jó, lehet, hogy vagy mint mondjuk a... Mi ez a... Ez a cucc a Kinect, tudod, hogy tök jó, meg minden, de hogy jó, azért az már így... az alapból eléggé fosztos volt, tehát ilyen, az sose volt olyan, hogy ez majd forradalmi lesz, tehát hogy ugrálok a tévé előtt. Hát azért a Wii-vel eléggé behozták ezt a mozgós cuclit. Tehát... Rendben, de ott a hardcore gamereknek nincsen nagyon Wii-jük, tehát de ugye, a casual gamerek sokkal többet használták. Maga a Kinect egy hardcore gamer konzolra készült, tehát a pattanásos amerikai én stílus, hogy gyerekeknek készült, hogy ülnek a székben, és akkor nyomkodják a kontrollert, csak hogy tudjál valami képet elképzelni, mint hogyha én úgy tűnék, és egészen nyomkodnám a kontrollert. De Alex. Igen? Azt elhiszed, hogy sokkal, szerintem nagyon-nagyon sok olyan amerikai családok, ahol nem volt gamer, meg nincs gamer, az épp azért vette a Kinectet, hát, meg a Kinect boxosat, mert hogy csomó casual gamer, meg család, meg fiatal gyerekeket nálunk is, meg ismerősök még is. Figyelj, mondom, vágom, tesómék, a nővéremék most akarnak venni egyébként egy, és nem tudják eldönteni, mert nekünk izé Wii kell, vagy pedig Xbox kell Kinect-tel, tehát hogy, és ők nyilván nem hardcore gamerek, tehát így. Persze. Szerintem akkor már inkább Kinect amúgy, mint Wii. Igen, szerintem nekem van Wii, de egyébként, Ha vít akarnak olcsón, nekem van eladó. De ugye good like, hogy ezt nagyon sokan mondták már, hogy ha egy kicsit hardcore-abb gamer vagy, ott van a Wii, és azon kívül, hogy ott porosodik a porcon, mit csinál? Semmit. Érted? Nem. Tehát nem abszolút. Veszed elő. Nem. Mondjuk nem én is például vízni hogy, szoktam. Érted, szó, hogy úgy benne vagy, de akarok vízni. Nincs benne. Igen, de akarok szóval játszani nem. A Hello Kitty Island Adventures-el. Tehát... Igen, szóval semmi. Ahhoz én képest, mondjuk... Gagyi, egyébként bennem, amikor meglett a Kinect, télen volt, karácsonykor volt pont, és ugye égnek benne a villanyok, minden karácsonyfény a nagy nappaliba, és az utcáról nekünk rá lehetett látni a nappalira. És benn voltunk nagy család, minden összegyűjt, bedugtuk a DV-re a Vitor, és elkezdtünk rajta teniszezni. Na most ez egyébként egy ilyen 3-4 napig rohadt jó szórakozás, de utána megunja az ember, és az a vicces, hogy Az volt, hogy este csináltuk, ugye este játszottunk, teniszeztünk. Gyakorlatilag kívül annyit látsz, hogy ütögettek emberek bent igazából a levegőt a nappaliba. És harmadnap oda jött a szomszéd, hogy jé, Marci, mit csináltatok tegnap este egyébként? Jó, de ez milyen már, hogy benéz, és aztán meg... Jaj, egyébként! Utána még megkérdezni, tehát ez olyan, mintha... Figyelj, az olyan anyukádnak, hogy kicsit borotvány, tehát... nagyon morbid. Jézusom! Nem, teljesen mindegy, nem az, de hogy... annyit nem dob rá, szóval én családiasan így összeülni, és eljelenni vele a zseniális. De akkor sem biztos, hogy ez lesz az első gondolatot, hogyha összejön a család, összejönnek haverok, hogy üljünk le vízni. Ez ilyen party játék, de viszont az Oculus Rift ugye az meg teljesen bezár. Tehát most nem fogják használni az emberek. Egyszerűen nem. Egyszerűen én nincs rá igény. Hát azért megmondom őszintén, én nézegettem. Vagy good like. Csak, egy pillanat, bocsánat, csak miatt elfejtem. Én például rohadtul használom például a War Thunderhöz, például az Arma 2, Arma 3-hoz. Azt akartam mondani. Hogy egyébként, tehát nem tudom mennyi, de nekem ilyenem nem volt, de ahogy elnéztem, ugye a nagyobb YouTube-osok csináltak már róluk videót, meg van az a Oszmi vagy micsoda, az meg arról szól, ugye, hogy rá tudod kötni magadra, és egy ilyen mindenfele menő futópad van alattad, igen. És akkor Skyrim. utána felrakod izét az Oculus Rift, és akkor gyakorlatilag elmész sétálni izébe, Skyrimbe, ja. Érted? Tehát, hogy gyakorlatilag jó, ez lehet nagyon élettelen. Ez már igen, ez nagyon tehát élettelen. Ilyet nem lesz soha az, hogy minden van, második házta. De nem azt mondom, hanem most persze majd én itt izé a, mit tudom én, 65 négyzetméteres lakásból négyet csak arra fogok lefoglalni, hogy izé sétálgassak a sehol, érted? És akkor majd jó, az egész család nem néz ki. Annyit akartam ezzel mondani, hogy valószínűleg az Oculus Rift mint vizuális eszköz működhet valamilyen szinten. Tehát egyébként, mivel ugye nem kell hozzá különösen nagyobb tér, mint a Kinecthez vagy a Wiihez, még nem kell hozzá több ember, meg hogy be van zárva, abban viszont igazad van, és akkor rárakod a fejedre, és ha mondjuk nem nehéz, meg nem bántja a szemedet, nem fáj utána semmi, akkor gyakorlatilag leülsz a gép elé, és akkor mit tudom én, kicsit jobbul játszani, hogy tudod mozgatni a fejed, mint hogyha tényleg te játszanál. Nem tudom, hogy egyébként mennyire jó, hogyha 2 centire van a szemed. Én ugyanezt akartam mondani, én azért ezt hosszan nem használnám, tehát köszi szépen meg minden, de hogy azért azt azért gondoljunk már bele, hogy itt azon a fényerőn a szemedet gyakorlatilag közvetlen közelről folyamatos fénysugárzás éri. Hát ez olyan, mint egy ízés zseblámpával világítanál. Jó, nem? Én nem nyilván... szoktátok? De most viccet... Én tartok ilyen estéket. Hát persze, az a tankban. Igen. De most viccet félretéve azért ezt nem gondolom, hogy ez ilyen hú de haj de hosszú távon baromi tök jó. Én Playten előbb be tudtam menni, és a GameStar standnál ott voltak a srácok, és pont a izéval, az Oculus Rift-tel szórakoztak, és odapofátlankodtam, hogy hát, ha lehet, akkor kipróbálnám én is. És egy ilyen hullámvasút volt gyakorlatilag, ment körbe a hullámvasút, és akkor te meg nézegethettél ilyen középkori várba, gagyi grafikával egyébként, tehát hogy maga a grafika... Jó, de az még a kezd, ez a legelső volt. Igen, de hogy azt mondom, hogy nem csak a kijelző pixelessége, hanem maga az a hullámvasútos íze is gagyi volt a grafikája. Tehát ha azt most egy GT 650-nel néztem volna, akkor is izé ugyanolyan rossz lett volna, de mindegy, ez most nem is annyira lényeges. És szórakoztató volt, meg minden, meg rendesen kapaszkodnom kellett ott a korlátba, mert egyszerűen tényleg nagyon az agyat átvágja, de megfájdult tőle a fejed, legalábbis nekem. És ott van az a nagy izé a fejemen, meleg, pánt, izé, nem tudom, én ennek nem satszolok azért ebben a formában ilyen hú de haj de nagy jövőt. Úgy, mint mondjuk a Google Glass, tehát, hogy akkora méret... Ami egy 15 évet, még talán jó is lehet. Igen, igen, majd. Tehát egy akkora technikával, mint az, úgy azt mondom, oké, de hogy így rajtam van egy gofrisütő a fejemen, hát nem tudom. Figyelj, valószínűleg miután majd sikerül a Google Glass, mit tudom én, eltelik még 10 év, és gyakorlatilag ezt meg fogják tudni oldani a szemüvegeden, ami már azért sokkal egy kényelmesebb dolog. Igen. Tehát, hogy ami már, arra már azt mondom, hogy működhet, de ez olyan, mint az okostelefon. Bejött 2007-ben ugye a legelső iPhone, ami berobbantotta ezt az appos dolgot, nem is az, magát a touchscreen-t, hanem hogy appjaid vannak. És ennek is kellett körülbelül 3-4 év, mire tényleg használhatóvá vált, érted? Én egyébként ezt úgy tudnám elképzelni például, hogy mondjuk mint a Google Glass, és ilyen kiegészítő információk jelennének meg rajta, tehát nem az egész kép, hanem mit tudom én, forgatnád a fejedet is, és... bejelölni, hogy hol van, ahova akarsz. Például, menni, igen, jó. Igen. Tehát, hogy és akkor úgy ilyen kiterjesztett valóságszerűség. Igen, meg tankszimulátor. Na de most komolyan, tehát mondjuk ott van előtted a ott van előtted a tévé, ülsz konzolal a kezedbe, és mit tudom én, ez a checkpoint, hogy hova kell eljutnod, az mondjuk mit tudom, BFZ-el vagy akármi az, az a tévén túlmutat. Az tévén túlmutat, de egy kicsit így elnézel a tévé mellett, akkor oda vetíteni tudod azt a kis ilyen tereptárgyakat, mit, tehát hogy meg tudnád nézni. Érted? Így szerintem buli. De úgy, hogy igen, be vagy zárva egy vödörbe. Ehhez azért el kell tennie még egy pár, mondjuk egy 10 évnek. Hát 10 év sok. Abba kell belegondolni, hogy alapvetően kinek készülne nem, mondom ez a dolog. Azt mondom, hogy tehát mondom, amikor bejött az okostelefon, most ahhoz viszonyítom, hogy mondjuk az okostelefon, ugye abból senki se gondolt, hogy lesz valami, mert ha minek, és most még már mindenkinek okos vagyok van. Én is. És mikor lett ez már teljesen használható, mondjuk nem, 2010-ben, ugye? Na szép. 2010-2011-ben, és ugye 2007-ben jött be. És mondjuk 2004-2008-ban kezdték el gyártani. Érted? Mindenki ugye, minden cég. És ennyit kellett várni. Tehát most kijött a Google Glass, majd mindjárt kiadják Worldwide, tehát te is megveheted bármikor, nem lesz olyan rohadt drága mondjuk jövőre, és majd még most eltelik 4 év, aztán majd már ki fog jönni olyan verzió, amit ugye a felraksz a szemüvegedre, senki nem látja, és közben izé villog, kék halál, meg a hibaüzenet, meg frissítsd a Firefoxot, meg a Google Backlash-et, meg a Facebookos üzenetek így pop-up-olnak, még az a 400-hoz után. Jaja. Persze, és akkor elütnek, mert beugrik egy izé, egy vedd meg reklám, érted, és akkor izé elcsap a villamos. Igen, jó, de belegondolsz, ezt az okostelefonnál is izé mondhattad, hogy el fognak ütni, mert abban a telefonodat fogod nyomkodni. Hát is kajak egy csomó embert el is ütnek. Igen, nem. És most ez nem vicc, a szemüveg az nem lesz plusz-minusz, érted? Most ez nem vicc. Hát azért az a szemedem előtt van. Múltkor úgy kellett hátrahúzni egy nőt, mert jött a villamos, és mobilozott, és rajta volt az MP3, vagy hát ugye a füles, és így sétált. Mondom, bazd meg. Én múltkor direkt ezzel szivattam meg a nőt, nyomkodtam. Tudod, van a mamó. Ryan-nek a, most csak ezzel szólok, Ryan-nek az akciója. Látta, hogy ott megy a néni, majd megállt az út közepén, és basszú. És akkor tűz. Basszus. Erre, ezt egyébként azt már elmeséltek már ezt egyszer? Hát még korábban. Ez micsoda? Ja, szerintem olyan jól sikerült amúgy, hogy meséljük el. Jó, hát arról van szó, hogy egyébként nem tudom, hogy Kaveri értette ezt. Egyszer már meséltétek, igen. De igen, tehát arról volt szó, hogy jött az autó velünk szembe, mentünk át az úttesten, és akkor ahelyett, hogy az út felénél, érted, begyorsultunk volna, vagy valami, Ryan megállt az út közepén, és így basszus! Ja, igen, ez plét nem volt, nem, ez plét nem volt. Plét előtt egy nappal. Igen, és én még így gondolkodtam is rajta, hogy mondom, megállt Ryan, én annyira nem figyeltem, akkor megállok én is. Hát néztem, hogy milyen szép a kocsi. Volna. Nem, hogy azt hiszem, basszus, de szép ez a Merci. Jaj, basszus, közben jön felénk, érted, 60-nal egy autó után. Ugye, én néztem a Dragon Ball, tudom, hogy tudok repülni, néztem a hátul, tudom, hogy erősebb vagyok. Tudok repülni, csak egy 60-nal el kell, hogy csapjon egy Merci. Hát figyelj, valaminek meg kell adni a kezdőlöket, hát most... Ja. Na mindegy, igazából Igazából én csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, tehát én ezt azért szkeptikusabb vagyok, tehát most én kicsit ezt úgy érzem, hogy most Zuckerberg eltapsolt 3 milliárd dollárt, vagy hogy 3... viccből. Igen, tehát hogy így, mert fú, tök ez a szemcsi. Igazából megteheti. Igen, tehát most nyilván nem fog ebbe belerokkanni, de hogy amikor megvette az Instagramot, az sokkal indokoltabb dolog volt, mint ez a Oculus Rift. Tehát én ezt úgy érzem. Így szerintem annyi, hogy neki nem volt elég a 640x480-as felbontás, hogy megveszi, azt továbbfejlesztem. Csinál egy újat, igen, lehet. Egyébként szerintem Facebook Rift. A Facebookból előbb-utóbb Google méretű cég lesz, mert felvásárol mindent. Mindent, amit használnak ugye most ugye, mint amint 16-tól 21 évesek. Tehát a WhatsApp, ugye nagyon sokat használták, nálunk annyira nem, mert nincs annyi embernek iPhone-ja. Az egy ilyen alkalmazás a telódra, ilyen messenger-szerű, de ilyen tényleg rohadt jól meg van csinálva. Ez az alkalmazás. Tehát ilyen nagyon király. Megvette. Itt van az Oculus Rift, bár azt nem tudjuk miért, de megvette. Instagram minden. Megvette. Tehát minden megpróbál venni a Google elő, érted, amit használnak a fiatalok. Ami azt hiszem a Twittert is meg akarta venni. Igen, de nem adták el nyilván. Meg a Snapchatet is. Ryan-t is megvette. Van egy ilyen új, hát nem közösségi oldal, hanem egy ilyen képküldözgetős applikáció. Nagyon-nagyon-nagyon sokan használják. És arra is rástartott a Facebook, aztán mondta a srác, hogy hehehe, jövünk, mint a talajvíz, de nem adunk el. Aztán azóta... Aztán még... csődbe ment. Nem, még igen, aztán... megvannak 50 millió dollárt, ezért mondott Mark Zuckerberg. Titokzatosan eltűnt a srác. Igen. Én nem tudom, én kitalálnék egy ilyet, és mit tudom én, megkeresnének Zuckerbergék, hogy figyú, mit tudom én, adunk érte 50 millió dollárt, én nem hezitálnék. Tehát hát figyelj, ezért, volt, ezért egy, az volt egy ilyen képregény, azt hiszem az Instagramból volt, hogy először azt írták, így volt a beszélgetés, ott volt az Instagram, és akkor oda volt írva, hogy izé, hogy... Mert tényleg először azt mondták, hogy ez a miénk, ez az Instagram, és semmi pénzért nem adnánk el. Ott volt alatta a Facebook, hogy 2 milliárd dollár, egyébként annyit ajánlottak fel érte. Hát jó, de ki az a hülye, aki annyira majd... 2 milliárd dollár, és a következő képen ott megy a party, a pesgő, meg a lufi, hát gondol már egy 2 milliárd dollár. Hát az... Hát abból gyakorlatilag ugye akkor azt mondod, hogy még 100 másik ötletet meg tudok valósítani. Hát az igen, egy, igen, az olyan befektetés, mint az atom, de minek valósítanám meg, mert bármit is. Mindent. Mert itt... nehogy ne unatkozzál. Az még... más, nyilván az más, de hogy most már üzleti szempontja onnantól kezdve nincs. Amúgy Kaori, még erre visszatérve, hogy ugye, hogy biztos eladnátok, persze, hát ugye mindig ugye az a legjobb pénz, most hiába volt neki ugye ez a jó ötlete, hogy ez majd az Oculus Rift később hogy beindul, az a jó pénz, ami a leghamarabb jön. Hát például itt van Rolli is, ugye megcsinálta a hitleres videót, rögtön megvettük 3 millió forintért. Igen, és nem hezitált, a csatornát egyből eladta. Mennyi? Egyből eladta, 3 millióért. Többről volt szó, hey. Nem, hát 3 millió. Nem, 3 millió. Hagyjuk. Fejenként, persze. Na, azért mondom. Ja. Jó, csak azt hittem, hogy persze, fejenként 3 millió. Na mindegy, igazából, ja, jó lenne, nem tudom, ti mennyire szoktatok így álmodozni róla, hogy milyen lenne egyszer valami ilyenbe bele tudnátok csapni véletlenül. Ja, főleg kameriként. Ja, hát kaveriként, hogy az kaveriként az esélyetek megvan rá, tehát... Beugrott ide a kép, hogy az úgy az életed, mint az utolsó lenne, és kaveri lennél. Igen. Egy csávó küldte nekem el a képet, és én feliratoztam. Is egoista. Igen, tudod, van ez a mindig légyen magad, kívül, ha lehetsz kaveri, akkor mindig legyen. Így van. És én ezt tanácsolom nektek, kedves fiatalok, mindig legyetek ön, kivéve, ha én lehettek. Akkor én legyetek. De egyébként meg... Nem, egy... Ja. Marci, volt egy másik téma, most nem itt eszembe. Lehet, akkor te azt dobtad be a köztudatba, amiről lehetne beszélni. Csak megjött a... Pizzája? Pizza. Még volt, most nézem vissza a beszélgetést. Jó, mi megjött a oda tesszük magunkat csapat. Megjött az oda tesszük. Megjött a váltás. Oda ide jöttettünk négy darab, mi meg elmentünk sörözni, és ide jöttettünk öt darab hőt, akik így nyögnek, helyettünk valamit. Igen, meg néha így izé, nope, twitch.hu. Nem, az a... Úgyis megvannak a standard poénjaink, nem? Tehát az bárki el tudja már lökni. Tehát szerintem bármelyik nézőt behívnánk a mi poénjainkkal, amiket szoktunk tolni, hát gyakorlatilag azokkal egy 20 percet ki tudnának tölteni, nem? Ja, tehát, hogy... Akárki egy hitleres videót csinál belőle. Így van, itt van Roli, és ő is csinál egy hitleres videót, érted? És akkor nézzünk, már is bepörög a csatornája. Na figyelj, a témák, amiket néztünk, ugye ez az Oculus Rift, volt a, tudod, hogy a Disney felvásárolja a partnercéget, ugye ami most a PewDiePie-ról pörög mindenhol az izé, hogy felvásárolta, és hogy mekkora izé. Kicsoda, a PewDiePie vásárolt föl? Nem, hogy őt hát azt a partnercéget vásárolta föl, ahol PewDiePie van, meg Total Biscuit. A Machinimánál vannak. Nem, tudok, a gyakorlatilag... nem a Machinimához a Sony szállt be. De akkor Alexet is megvették. Hát, úristen! Meg engem is. Lettem. Megvásárolt a Sony! Hogy izé, mit tudom én. Sony, de Sony vette meg a Machinimát, nem a Disney, gyerekek. De nem, most ment az izé, hogy a Disney vásárolta itt meg azt a céget, ahol de, a PewDiePie-t, a Turbiscuit volt. A Disney meg felvásárolta a Sony-t. Hát egyébként lehet, hogy... meg felvásárolta a Disney-t. Majd adnak ki ilyen Sony TV-k helyett, izé, Maki TV. Ja, meg Tarzan Edition, tudod, és akkor izé, vedd meg a 27 szolos Tarzan Edition LCD TV-nket. És ott lesz rajta Alex, így félmesztelenül, hogy... igen, és megvette, megvette, igen, és... Na, volt még ez. Ja, hát semmi, csak hogy erről megy most az izéje, hogy... De te erről hallottál valami konkrétat? Hát ott egyrészt PewDiePie-nak a posztját is olvastam, meg aztán a GameStar-on, vagy valahol itt, valahol valami ilyesmin olvastam, hogy erről ment az izé. Hogy akkor tulajdonképpen olyan lesz, mint mit tudom én, hogy ami múltkor nagyon nagy felháborodást keltett, ugye, hogy a Star Wars-nak a jogait felvásárolta ugyanígy a Disney. Igen. És tudod, hogy jöttek ezek az ilyen, hogy hívják azt az egeret, Mickey Mouse-os, Darth Vader-es... Igen, amik az jó volt. Ott a legelső Play IT-n, amin én kim voltam, ott tudom, hogy ott a Holdfénykonnal együtt volt a Play IT, igen, és volt egy srác, aki ilyen... aki tényleg emlékszem. Valami... Droidnak és Mickey egér sapja volt. Mickey egér füle volt, igen. Ja, Mickey egér füle volt, igen. És akkor hú, itt jöttek azok. Görkocsajázott körbe-körbe. De hogy alapvetően ez engem annyira hidegen hagynak ezek a dolgok. Lehet, engem is. Tehát most, ha figyelj, ha most tehát felvásárolták a Machinimát, és most majd Star Wars 6 reklámokat fognak nyomni a csatornámon, az engem az már rég volt amúgy. Akkor akármennyi, érted, az engem nem fog érdekelni, bármilyen Star Wars persze, filmet, mert ugye megvett az egész céget szerintem. Hát nem, ez nem arról szól, nem, ez csak egy ilyen izé volt. Ez pont ugyanaz volt, mint amikor a Star Wars jogait szerezték. Most engem, és az embereket mit érdekli, hogy azt az 5 másodperc alatt leszkippelődő reklámot, mert nem, azért egy 3 perces reklámot nem nézek végig. Az, azért, mert hogy jó, ezért pénzt kap, ezért pénzt, azért. Ó, már, mint a mi videón kell, persze végig kell nézni. Egyébként hozzáteszem, hogy 30 másodperc, azután kapsz pénzt, hogyha 30 másodpercet végignéztek. És ezért például múltkor volt egy reklám, tehát a reklámokat mikor nézed végig? Akkor? Soha. Tehát akkor, hogyha akkor úgy hagyod véletlenül, ha úgy marad, mert lejátszási listába rakod, vagy hogyha annyira megfog maga a reklám. És az például... Az lehető eljön, de a reklám engem nagyon megfogott. Tehát van olyan reklám, amit én is végignézek, de például volt egy valami nem tudom, mit is reklámozott, nem jöttem rá, de ilyen, szerintem még ilyen szallagos kamerával vették föl, és akkor így ilyen próbáltak színészkedni a Matrixos ruhában, borzalmasan gagyi volt, magyarok csinálták, és akkor Neo, Morpheus, és akkor hogy próbáltak valami jó poént az egészből kihozni, de annyira iszonyat erőltetett, és annyira ultra gagyi volt, hogy ez valami eszméletlen. És mondta ez a srác, akivel beszélgettem, ez a magyar partner cégnek a tulaja, hogy egyébként például a nagyobb videósok, rendesen vannak ugye ilyen menedzsereik, és ezek ennek a menedzsereknek még például meg tudják mondani, hogy ezt a videóst vagy ezt a videót, ezt a reklámot ne engedd az én csatornámra rápakolni. Mert nem fogják az emberek végignézni, és én ezzel pénzt vesztek, mert gagyi. És, ja. És hogy azért az nem rossz, tehát hogy most ezzel csak arra akartam kiukadni, hogy azért nem mindegy, hogy melyik cégnél vagy, és mondjuk a Disney csinál egy brutál jó, mert azért Disney nem fog gagyi reklámot csinálni, ha csinál, érted? Tehát, hogy biztos csinál egy brutál jó trélert, mert ott azért profik ülnek, dollármilliárdokról van szó, mint hogyha mondjuk izé a kis piroska, mit tudom én, hajbeültető szalon próbálkozik ilyen gagyi reklámokkal, és tuti nem nézi vissza senki, és két hétig ezek nem megy. Igazságot, bocsi. Ja, PewDiePie. Igen, hogy PewDiePie nem a Machinimánál van, Machinima van PewDiePie-nál. Igen, de gyakorlatilag az a pénzmennyiség, amit PewDiePie termel azzal a 30 millió feliratkozóval, szerintem az egész Machinima ebből él, tehát a legutolsó szervizesig. Itt írja Vektor-lól, hogy de, ha kinyomjátok azt az 5 másodperces reklámot, akkor is pénzt kapnak. Nem. Nem kapnak pénzt, jó? Tehát egész nyugodtan elhiheted nekem. Egy média... Ti kaptok, nem? Mi nem kapunk, mit? De mi egy külön szerződés. Mi az Uber király szerződés. De most viccet félretéve nem kapunk akkor pénzt. Tehát pont ez benne az egészben a lényeg, és ezért keresnek egyébként többek között a magyarok kevesebbet, mert alapesetben... A mi reklámaink szarok. Ez nagyon sokszor igen. Nagyon sokszor igen. Tehát egy olyan csatornára, amit mondjuk amerikaiak, angolok, németek, mit tett, hogy ilyen frekventáltabb országokban élő emberek néznek, oda jobb reklámokat készítenek. Jaj, tényleg! Na baszki, minket átvertek. Nem. Na, azt nézem, hogy a Maker stúdiót, és tényleg erről hallottam is, hogy a Maker stúdiót vette meg. Az a Maker, az a Social Blade-i. Igen. Nem, az biztos nem, mert akkor... Az az RPM. Én emlékszem, hogy amikor a Social Blade-nél voltam, akkor mindig, amikor jött az a körülbelül 2000 Maker forint, Studio? Akkor azt a Maker Studio küldt el. De hallott, én is ott vagyok. Na most, a Disney nem a Machinimát, a Disney a Maker Studio-t vette meg. Igen. Maker Studio az a fő nagy cég, annak vannak alcégei. Ott van a várjál, hogy hívják, ott van az RPM, ott van a Film Section, ott van nagyon-nagyon sok alcég van, és ott van PewDiePie-nak az Elite partner cége, ami nem a Maker Studio, hanem a Maker Studio csak a PewDiePie Elite Studio cégének az anya cége. Szóval ő a főgóri. Ezért kap mindenki Maker Studio-t fizetést, viszont a hirdetéseket már nem a Maker Studio, hanem kinevezett kis alcégek rendezik nekik. Azt tudom, hogy azt hiszem a boss, tehát a legfelső három partnership az a Social Blade-es dolog, mert oda nagyon sok mindenki fel van véve, mert ugye mindenki azt hiszi először, hogy az milyen jó. A Social Blade az megint az egy közvetítő oldal, az nem egy partner cég. De ővéki az RPM, az RPM a partner cég, mindegy. A RPM az a Maker Studio-i. Na, ezt mondom. A Social Blade az egy közvetítő cég. Ezt mondom. Ha te a Social Blade-hez odamész nagy feliratkozóval, akkor dobhatnak a Machinimához is. Nem, mert a Machinima az nem a Maker Studio-nál van. A Machinimánál van például az IGN, tehát nem csak egy darab fő cég van. A Social Blade az külön van. Köszönjük, Ryan, a végén. Nincs olyan, hogy Social Blade partner. Nincsen, azért mondunk Social Blade-et, mert annó akármikor bejelentkezhettél, és partnernak applyoltál a Social Blade-en, az RPM-hez raktak. És a Maker Studio küldte ki neked a pénzt. Hát ez is gondolom ilyen nagy megy ide-oda, pénzpingpongozás, hogy adó... Azért mondom, hogy a Machinima például egy teljesen különálló cég, mert ott onnan is kapod a pénzt, nem a Maker Studio. Tessék, Maker Studio, tessék, nekem itt van partner, hálózat, Maker Studio 3. És melyiknél is vagy konkrétan? RPM? Nem, ennyi van írva, hálózat, Maker Studio 3. De... Lehet, hogy vannak akkor alap dolgok, mert te ugye panaszkodtál, és akkor raktak téged feljebb. Amikor ugye nem kaptál pénzt soha. Nem. Akkor nem raktak feljebb. Jó, hagyjuk már ezt a francba, szerintem a elunja azt, hogy smash-elik a izét a comment section-t. Ja. Úgy, de nem tudok már magyarul. Ne, tehát, alapból... Igen. Nem, Nem, alapból ez a kutyát nem érdekli, igazából arra jutottunk, tehát most, hogy annyi... Jó, mi nagyon jól elbeszélgettünk volna rajta, de ez nem egy közönség téma, mert ez senkit nem érdekel. Tehát ez egy videóson kívül szerintem a kutyát, de mi igazából de még igen. Minket sem nagyon érdekel, valljuk be őszintén, mert az a mennyiségű pénz, ami becsordogál, tehát gyakorlatilag nem érdemes ezen bármit is, egy másodpercnyi gondolat, foszlányt is átengedni az agyamon, vagy aggodalmat, hogy jaj, te jó ég, most akkor... fú, most mi lesz velem, most $14 kapok, vagy $16.50, tehát hát valahogy úgy vagyok vele, hogy olyan szinten hidegen, hogy eszméletlen, tehát hogy nem is akarok ezzel foglalkozni, ezt az ember. Ez a magyar partnercég vezetője is elmondta, hogy a Magyarországon felejtsd el, hogy te ilyen hirdetésekből fogsz majd komoly pénzeket keresni, mert nem fogsz, tehát ezt egész nyugodtan ki lehet jelenteni. Itt írja, hogy Ryan-t megvette a Disney. És a majd Ryan ilyen figura lesz, aki tankokkal meg repülő. Írja valaki, hogy onnan jön Disney új filmje, a PewDiePie élete. Jó, anno emlékeztek? A top youtuber, ugye a Fred, neki lett ugye a Nickelodeonon egy saját műsora, sőt filmjei is voltak. Megnéztem az egyik leghíresebb British reviewer, a Dead Guy with the Glasses-nál van, tehát a Nostalgia Critic mellett van valahol. Megnéztem a Fred movie-kat, de csak a review-t, tehát nem szenvedtem volna magam végig. Azt a rohadt életbe, gyerekek, tehát hogy azt effektíve komolyan gondolta valaki ezt az egészet, hogy valaki visítozik egy órán keresztül feltolt hangszínnel. Tehát, ez a film, és három film van. De és ez nem valami csinálták? Hát miért csinálták? Mert Nickelodeon és kellett valami műsor, és akkor itt van $50 millió. Ezért csinálták. Na. Olyan, mint a Birdemic, meg a hasonló, ami egy akkora pénzmosás az egész, tudod? Tehát, vagy mint amikor... a Teletubbies. Én azt nem hiszem el, hogy ez nem valami szupertitkos orosz kísérlet volt arra, hogy a világ fiatal lakosságai agyát elsorvasszák. Tehát, hogy az nagyon durva volt, én a Teletubbiekkel való első találkozásom 10 évesen, amikor a badacsonyi bornapok után fölkeltünk egy kemping ágyon a Balatonparton, úgy, hogy jobbra néztünk, és láttuk, hogy éjszaka át akartunk mászni a kerítésen, és kidőlt. Tehát, hogy el tudjátok a kempingkerítést, tehát el tudjátok képzelni körülbelül milyen józan állapotban voltunk, és akkor fölkeltünk, ott volt egy kis tévé, bekapcsoltuk, hogy majd az milyen jó lesz, és a Teletubbiek ment. Vinyogtunk konkrétan, és így egyik oldalunkról a másikra fordultunk, a kintól, a röhögéstől, és a mindentől. Tehát, hogy ezt valaki így szerette volna, hogy ez és hogy ezt egyáltalán ki a célközönség, a Alzheimeres nyugdíjas néni, vagy a szellemi fogyatékos 10 éve, fogalmam sincs tényleg, tehát nem tudom. Anno, hogyha bárki ért az Adobe Flash-hez, vagy bármilyen Adobe, leginkább a Photoshopot emelném most ki, és a Flash-t, ugye nem tudom, dolgoztatok-e már Flash-sel akármennyit. Persze. Anno volt ilyen, hogy Bebe TV. Igen, és, jaj, ne. És ugye arra nem volt véve a fáradtság, hogy a szaros Photoshop, simple, tudod, van az a karika, amit meghúzol, és akkor ilyen színes, és mint hogy 3D-s lenne. És arra nem vették a fáradtságot, hogy egyenletes legyen a karika, ezért ovális volt az autónak a kereke. Tehát, hogy a kontrollt lenyomják. És az nem azért volt, mert jaj, a gyerekeknek készült, és őket azért el kell torzítani, az egyszerűen csak azért készítve, mert be volt baszma a faszi, ült ott, kéne a gyerekeknek valami mesje, oh, és akkor húzgálta, tudod, így hoppá, megszaladt az ujja, és lett egy ovális karika. Igen, körülbelül. Csináljunk egy tematikus csatornát, izéknak, kisgyerek, milyen legyen, nem tudom, valami jó, legegyszerűbb legyen. Jó, és akkor, tudod, így mit csinálsz? Hát ovális karikákat rajzolok, és animálom meg őket, hogy pörögjenek, mindössze $23 millió a csatornán, tehát annyi az állami támogatás Amerikából, tehát így érted, tehát ezt valaki ezért erről pénzt ad. Tehát a gyerekeknek azért lehet jó műsorokat mutogatni, ugye rengeteg nagyon régi rajzfilm, nem még igényesen elkészítve valamit. Nem, Teletubby, beöltöztettünk 4 darab törpét, akik elvállalták ilyen $200,000 a szerződést egy évadra, és akkor ugrálnak egy zöld háttér mögött egy ilyen műfűvel borított darab, csatorna, ilyen az egész úgy néz ki, mint valami elhagyott ott gyárépület, neki rábólítottak volna egy izét, egy ilyen műszőnyeget, és akkor ott ugrálnak benne, van egy azt a műfüvet tudod, amilyen full műanyag. Valamit. De amúgy akármennyire lehet szarrá színni a Teletubbit, bejött, tehát mindenki ismeri, és ebből jön a pénz. Meg én is néztem. Én is. Igen, bejött, de hogy én nem hiszem, hogy az volt a koncepció, hogy ez majd, hogyha majd lesz 10 év múlva internetes közösség, majd akkor azok ugye mennyire fogják fogni a fejüket miatta. Tehát akkor ez még nem is volt tervben. Alapvetően a teletabikat én tömegpusztító fegyvernek ítélem a mai napig is, tehát hogy Hágában a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságon biztos vagyok benne, a kicsit több pénzem lesz, indítok valami keresetet, hogy még a történelemből is, tehát még a Wikipédián se legyen fönn, mert... Ryan azóta tankban alszik, tehát nála akkor ez meg lehet az első teletabi gyerekként, és akkor rögtön nem, ő nem teletabit, ő teletankit. Nem teletankit, és rögtön beszállt az izi a tele War Thunderbe. Srácok, azt egyébként láttátok, hogy a videók előtt, legalábbis az én videóm előtt, mostanában a Videomania reklámhirdetése megy. Én ezt már beszéltek róla, egyszer nem láttam. Videomania. Nem mondod, nem a Dancsó mondod, nem Peti mondod. Hirdet többek között az én videóim előtt is. Jó, hát nyilván nem úgy pipálgatják ők kameri videóim. Nem nézegettétek meg még, hogy működnek a YouTube reklámok? Nem hát érdekel. Már megnéztem, az a lényege, hogy hirdetni tudsz, és minél több pénzt ajánlasz fel, annál több helyen fog megjelenni, és annál több embernek, és vagy van a másik módszer, amikor csak akkor fogsz fizetni érte, hogyha nem skippelik le 5 másodperc után. Gondolom ez a 30 másodperc, ha lement, akkor onnantól kezdve fizetsz egy nézőért mondjuk 15 forintot, és ez mondjuk másodpercenként lejátszódik 15 ezer embernek. Érted? Hát ez egy ilyen több milliós befektetés, hogyha így nyomod, ha te külön, mint a Facebookon is tudod promózni, és ott van, hogy mit tudom én, adsz $50, és akkor valószínűleg meg fog jelenni 150 ezer embernek, érted? De hogy alapvetően ennek mi értelme van szerintetek? Promózni magát, ennyi. Ne, szerintem is éri meg amúgy. Az amerikai YouTube-osok kezdték el ezt most csinálni, és egyébként találtam egy tök jó csatornát. Ami reklámban volt, és igazából nem is rossz. Én ezt tehát, nem tudom elképzelni, hogy ebből annyi egyszerre megérni. Tehát, hogy Dancsó Petinek konkrétan ebből mi használva, egyébként meg fogom keresni, aztán megkérdezem, tényleg kíváncsi vagyok, hogy... Értem neki a múltkor e-mail, de nem ért vissza. Hát... Hogy érted, tehát, hogy ennek igazából mi értelme van? Tehát, hogy lehet, hogy ő talált egy normális partner céget, ezt erősen kérdezik. De, hogy is, ez nem attól függ. Az, hogy... De a reklámot nem a partner cégnél fizetett ki, hanem a YouTube-nál. Ja, nem arra gondoltam, hanem hogy azért promózza magát, hogy még nézettebb legyen, és? Hát de én ez nem tudom ezzel elképzelni. Ezzel a YouTube, legyen minél nézettebb. Oké, csak hogy ülsz, csinálod a csatornádat, és te ráköltesz mondjuk 100 000 forintot arra, hogy legyen kétszer annyi néződ, amikor is majd, fejezd be a mondatot. Mi fog történni? Amikor is majd, amikor majd hogyha amerikai többet. Vagy, akkor mondjuk van egy olyan partner célé, ami mondjuk a háromszorozát... Igen, csak hogy most magyar viszonylag ez Magyarország. Tehát rendben, magyar viszonylag... Rendben, csak mondom, hogy alapból a rendszer amerikaiaknak készült. Én ezt értem, csak azt fejtsük már meg, hogy ez egy magyarnak miért jó. Ja, azt nem tudjuk, hogy ez Petinek miért jó. No, meg fogom de kérdezni, mert égek a munkája, vártól. Mert hogyha minél többen ismerik, akkor annál több tévé... Hát nem, mert erre szóval... most te költenél ennyit, tehát főleg Magyarországon. Hogy vissza fog neki jönni, hát ne vicceljetek. De már. Hogy jön vissza? Mondd már én meg, hogy jön vissza. Nem azt mondom, hanem hogy mikor egyáltalán. Meg mikor, meg hogy, meg gondolod azt, hogy fölraksz egy izét egy... Tehát a Peti, a Dancsó Peti, ugye ő ilyen image filmekből, meg ilyenekből él. Hogy alapvetően szerinted az, amit ő csinál, az egy jó reklám arra, hogy valaki fölkérje mondjuk egy gyárnak a videózására? Bemegy. Hát én nem tudom, attól függ, hogy milyen videó, mely reklámban van, hogyha ilyen vlogos, ilyen nem ez tudom, a bizét, a Videomániát. Sziasztok, én vagyok az, aki tudjátok, fikázza. A tévére akar vinni, ennyi. Igen? Biztos, hát nem. Hát gondolj már bele. Majd ez csak egy tipp, nem akarok senkit megsérteni, de azért mögötte ott van egy Puzsér, meg egy nem tudom ki, és hogyha tényleg ez a cél, majd így reklámozza ezt a videomániát, akkor szerintem ez lehet az egyetlen cél. Hát egyébként tévéképes abszolút a műsora, én azt gondolom. Bocs, egy picit be kell lafkolnom egy 3 percre. Nekem itt vannak mögöttem a tankok. Hagyjuk már. Ráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Taja, mindenféleképpen én erre tippelek, hogy úgy valamilyen tévé lesz a dologban, mert másként nincs értelme. Figyelj, amennyi pénzbe kerül a reklámoztatás, az, hogy te itt ilyen reklámokért fizess, az szerintem rohadtul nem éri meg. Csak úgy. Szóval én biztos nem csinálnám azt, hogy mondjuk most akkor kifizettek 30 ezeret egy hónapban csak azért, hogy a YouTube szerint nagyjából, mit tudom én, 50 ezres nézettséget hozzon. De nem érted, hogy ő nem hiszem, hogy kap pénzt az összes videomániás videója miatt után, mert arra egy. Szerintem mindegyik szerintem jogsértő. Szóval a film benne van, a zene benne van, minden, nagyon sok minden benne van, de hogyha még kap is pénzt, nem hiszem, hogy neki olyan izéje lenne, ami neki ezzel nagyon megérné. Egyszerűen csak mondom, promózni akar és tévére vinni a dolgot. Alex, nem tudom. Én azt akartam mondani, csak megvártam volna még vele coverit, hogy mi lenne, hogyha meghívnánk a következő műsorba Petit, és megkérdeznénk, ha már ennyit vitatkozunk róla. Én vitatkozni akarok. Hogy te mindig harcolni, és háború, és zombi apokalipszis. Hogy tudsz így aludni? Nem vagy egy békés lélek? Ott van a légpuskám az ágyon, tudod, a kardok a... Igen, az a valaki elfingja magát az utcán, te már rögtön nézed egy 50-es kaliberrel így De így kinézik az ablakon a géppuskámat. Igen, tehát így a barretnek így a csövet így érzem a hajamon, hogy nem, hát alapból ki van készülve, tudod, az ablakban, hogyha bármi van, akkor... Ja, csak így be van csúsztatva, és akkor tudod, a tripod így le van rakva, és csak így fel kell emelni gyors, na jó. Igen. Na re. De Alex, na, ez izgalmas. Kaveri, mi lenne? Azon gondolkodtunk itt a többiekkel, na, hogy mi lenne, ha te kiszállnál ebből a műsorból, és én lennék a műsorvezető. Én meg lennék az effect manager, aki berak majd ilyen izéket, tapsolásokat, meg... Ja, hogy ki akartok rakni a podcastből? Nem így fogalmaznék. Egyébként arról beszélgettünk, hogy mi lenne, ha meghívnánk Petit effektíve, és majd meg is kérdeznénk, érted? Jó. Ahelyett, hogy erről itt vitatkozunk fel alá. Egyébként valaki kérdezte, hogy miért akarnak tévére menni, azért egyébként... Mert abban pénz van! Nem tudnak szavára. Mert abban van pénz az internetre, meg hogy itt csinálgatod, ezzel meg csak megy az időd is, ezzel a pénzed is. És ismerünk egy srácot, aki elkezdett velünk játszogatni, és akkor utána egyszer egy beszélgetésnél ott volt, és amikor mondtuk, hogy pont ezt beszélgettük, hogy mit kéne tenni, esetleg másik céghez átmenni, hogy lehetne normálisan ezt a dolgot hosszú távon rentábilissá tenni, és teljesen oda volt, meg vissza volt, hogy ez pénz, ezt nem pénzért csinálod, és az igazság, hogy meg kell mindenkinek értenie, már csinálsz valamit. Meg ameddig 13 éves vagy, és anyuci fizeti a számládat. Ez legyen beszólás, meg csak. Nem, de most figyelj, tehát amíg 13 éves vagy, és anyuci fizeti a számládat, megteheted. Akkor sem kell, mert ki dolgozik ingyen, tehát azért azt megnézném, hogy te mondjuk elmész diák munkába, például a Tesco-ba árupakolni. Csak úgy vízből. Árupakolni, és utána azt mondod, hogy odamész és vállon veregeted az embereket, akik ott vásárolnak, ezt miattatok csináltam ingyen, hogy ti nyugodtan vásárolhassatok. Hülyének néz mindenki. Viszont ha már idősebb vagy, például Dancsó Peti is idősebb, én is idősebb vagyok, Good Like-on kívül már mindenki idősebb. Egyszerűen nem teheted meg, hogy hosszú távon egy olyan dolgot tartasz fenn az életedben, ami hosszú órákat elvesz az életedből, és semmit nem kapsz érte. Mert később elkezdesz majd úgy élni, hogy fontos az időd, mert nincs. Mert nincs, igen. Tehát amikor dolgozol, amikor dolgozom mondjuk egy fix munkahelyen, hogy mondjuk reggel 8-tól, mint az iskola, délután 6-ig, akkor az utána lévő időt hasznosan kéne eltöltened. Ha viszont nem dolgozol, mert mondjuk nyári szünet van suliba, ugye ez nem történik meg a munkahelyeddel, ugye nincsen nyári szünet, tehát minden óra számít, ezért, hogyha olyan munkahelyed van, ami nem időhöz kötött, hanem te csinálod, mint mondjuk az amerikaiaknak. Mi a baj? Akkor az nekik, ők ezt munkaszerűen csinálják, és a magyarok is így csinálnák, hogyha meg lennének fizetve. Igen. És senki nem vonhatja kérdőre. Jó, de ez már lassan mindenhol így van. Ezt senki nem vonhatja kérdőre, hogy mert miért nem ingyen csinálod. Érted? Nyilván, hogyha te dolgozol valamivel, és mondjuk nem jársz már iskolába, nem anyáik fizetik a számláidat, akkor ugye megfekszik a történet, mert tönkre mész attól, hogy most ingyen itt videózgatsz. Ahelyett, ha csinálnál valami értelmesebbet, amivel fel tudnád magad tartani. Yep. És ezért is akar Turbo is, ugye, meg én is majd egyszer nagyon szeretnék egy amerikai csatornát, amiből azért rendesen meg lehet élni. Érted? Tehát egy olyan tényleg masszívat, mert ugye a YouTube azt például nekem, meg Turbónak, meg szerintem nektek is, ugye egy álmotok valósulna meg, hogyha ebből élnétek, hogy nagy, milliós tömegeket mozgató amerikai YouTube-os vagy. De most érted, kinek nem? És kinek nem? Most esküdjön, valaki mondja azt a nézők, hogy vannak, akik ezt nem tudnak megcsinálni, meg inkább nézi, mint csinálja. Nem az, csak hogy ki nem szeretné, ez nagyjából már olyan, mint a lottóötös, szóval, hogy ki nem szeretné, érted a könnyen szerzett pénzt nagyjából. Igen, good luck, már gyújtsa is. Nem én vagyok, köszi. Yeah. Mit? Micsoda? Valaki nem gyújtózott, vagy nem tudom, Ja, nem, én az állványt. Állítgattam. Ja, mert akkor Ryan már gyújtsa is a izét, a vízipipát, hogy majd így akkor is TDS-tünk, vagy én nem is tudom, és akkor vízipipázott közben, szólt a Bob Marley, és jó, az nem szólt. De éppen kokain cseppésztünk a PD2-ben, ez tökéletesen elég a hangulathoz, és akkor ugye, jó, nyilván nem, Ryan nem olyan ember, tehát Ryanből ki sem tudnám nézni egyébként, tehát Ryan ugye vízipipa dohány szívott, mert mi más, mindegy. Amit nem az Alex hozott, jó, ami benne volt. Én csak is minőségi flektort adok, tehát ne húzzál ja, de azt a vízbe kevertük bele, azon ment, tehát tudod, az a füst, ami nem vízi, nem mindegy. Na, hagyjuk. Na és az a lényeg, hogy elkezdett Ryan vízipázni, és így játszottunk, és így erősített a mikrofonja, mert Skype-on voltunk. Érted, csak így megyünk, és akkor nem szól senki sem, és így babadada, mint hogyha érted, így beregednék a dobhártyámat gyakorlatilag. Megadta a hangulatot. Na, jó van. Ki trollkodtátok magatokat a műsoromban? jó, hagyjuk már! Na, jó van. Tehát azért Ryan-el sose értek egyet, de azért most vele vagyok. Most vele vagyok. Szia Ryan! Beszélek. Szia Ryan! De én a vízilovakkal vagyok. Én a vízilovakkal. Akkor viszontlátásra, majd ők megvédenek a tankodban. Ja, nem is kellene akkor vízilovak. Na most akkor kell víziló, vagy nem kell víziló? Nekem van tankom. És abban víziló van? Aha. Wow! Kicsi a hely. Így gondolom, ez most még hallgatja valaki, aki életében nem hallgatott még podcastet. Kicsi a hely, de... Ja, és közben én meg olvasom a kommenteket, itt mondom az előbb, kimegyek, csöngettek, mondom, lemútolom magam, oké. Kimegyek, mondom, a családnak podcast van, most jöttek haza, új babakocsit vettek, blablabla, oké, rendben van, jó, most srácok, Lici, rendben, hagyjatok, podcast van. Leülök, bejön a fiam, gyorsan hozni kell, nem igaz, mondom már, mennyire kiát mondom, mert százszor elmondtam, és én rányomtam a TS Mútra, de rájöttem, hogy hát várjál, hát ezt a live-ba hallják. Gyakorlatilag, ahogy leoltottam a fiamat, az benne van. Ezt majd visszamutatod neki mondjuk 15 év múlva. Ja. Látod, ilyen neveletlen voltam már. És látod, Alex bácsi ötlete volt. Aki addigra már millió most bankár. Így van. És Good Luck bácsi pénzeli folyamatosan. Ryan pedig körült azt a földet már tízszer. Egy tankon! Ugyanakkor gondoltam rá. Na jól van. Hát igen. Túl vagyunk ezen én, a témán is. Én, mint műsorvezető, azt mondom, hogy... Lezárom a szavazást. Jó podcast volt. Jó volt, szerintem is jó volt egyébként. Tanként csodort el minket a podcastára. Egyébként én kicsit sajnálom is ezt az egészet, mert azért most kicsit komolyra fordítva a szót, tudom, nem szeretjük, amikor komolyság van. Mert csak te nem szereted, igen, én szeretem. Igen, én is szeretem, nem gáz. Nem mi nem szeretjük, hanem a nézők nem szeretik, mikor komolyság van néha, mert ugye ez egy vicces műsor eredetileg. Nem próbálkozunk vele. Csak annyit akartam mondani, hogy amikor benne van abban a hitleres videóban, szia Roli, a te videódban, hogy az embereknek ugye, hogy az emberek azt várják, hogy a podcastet nézzék meg, mert ugye az adja meg nekik az erőt, meg a kedvet a hét további részéhez, igen. Hogy azért tényleg van ilyen szerintem. Hát van tényleg. Igen, és az a durva, hogy nekünk is sokszor, nem? Igen, és én is már pénteken egyébként, pénteken játszottunk egyet coverivel, és egy cségót, és akkor így még mondtok is, én nekem is itt már mondom, már lennék podcastozni, tudod? Na kedden várom, hogy jövő héten mikor lesz. Na és érted, és itt tényleg, tehát az, hogy elmaradt kedden, az tényleg olyan, én is olyan kicsit furán éreztem magam tőle. Ilyen kis tradi, én rendesen le voltam hangolva egyébként. Igen, tehát így mondom pedig, én is úgy vártam, hogy már... Hitler is, hogy ki volt akadva, nézd már meg, igen. Tulajdonképpen az, hogy sokszor már egy kicsit ez ilyen hagyomány is így keddenként, nem? Tehát, hogy így kicsit leülünk, mi történt, átgondoljuk, mint a kocka, ez olyan nekünk ez a podcast, nekünk kockáknak, mint a normális embereknek a hétvégi sörözés, tudod? Igen. Mint Ryan, mert ő minden nap iszik. Mióta egyetemre jár, azóta minden nap iszik. Ami egyébként teljesen megértettem. Hát most száradja ki. Jaj, Ryan, annyira. Ez a tanulás rovására megy ez az ivás. Jaj. Vagy az ivás megy a tanulás rovására, nem? Igen, amúgy. Ugyanezt mondta Alex? Nem. Hát de csak fordítva, csak én rájöttem, hogy azt akartam mondani, amit Kaveri Florida mondott, de nem sikerült. Igen, úgyhogy most megyek, sziasztok. Mint ha valaki túl sok cukrot... Egy rövid ideig vendéglátóztam suliba, ilyen gyakorlaton, és akkor ott volt az, hogyha valaki túl sok cukrot rakott, hát most relatív túl sok, mondjuk 6 cukrot rakott a kávéjába, akkor egy idő után már úgy kérdeztük meg, hogy kérsz egy kis kávét a cukrodba? Tehát ott volt ez a... Ezt a kreffelnek írogatják mindig, mert tehát ő az, aki olyan mennyiségű cukrot iszik, a tojás teában, hogy... Négy kanál, meg emlékszem, amikor csinálta azt a videót, és a videót, igen, azóta, hogy el is küldtem neki, amikor leült a fasz, és volt előtte egy tál cukor, meg a kávé, és magáé rakta a tál cukrot, és rá tudta a kávé. Figyeljetek, mit szólnátok hozzá, hogyha jövő héten csinálnánk egy live streamet, amikor is... Ó, tikajak! Ez ott a múltkor. A kedden, hát ilyen még nem volt. Mondjuk legyen egy hétfő, amikor így játszogatnánk kópos, cuccos izékat. Ryan, neked van az, amit megkérdeztem, és hogy mit kell csinálni, de te nem tudtad, vagy röhögtél csak rajta? Az, amikor... Nem mond ki a nevét. Nem akarom kimondani a nevét, hogy meglepetés legyen. Amivel mostanában picit játszottunk Marcival, meg Alexszal. Ja. Megvan az neked? Az esse? Azaz. Igen. Az megvan? Meg. Na, akkor egy... Én próbálok most rájönni, hogy mi ez. Jaj, Alex. Alex, ne csinál már ezt. Ugye a cségó jó? A cségó jó? Cségó jó? Elég legyen cségó. Nem, hát amit... tényleg csak azzal játszunk, tehát így... De múltkor bohockodtunk vele, én voltam. Jaj, tudom, jó, azt feltétlenül. Mert nekem van egy másik ötletem is, azt kimondjam, vagy... Amit ma vettél meg? Utasd. Igen, mert... De hányan lehet kópozni az, vagy négyen, múlt? Négyen, mert hogy a Kreffer... Jaj, gyerekek, a Kreffer is szólt, hogy neki megvan. És hogy mi? Jönne velünk kópozni, és ha meglennénk négyen, azt nincs, mondták... Mi az? Hagyd mondjam már ezt, azt mondták... Hogy az mi? Ez még játék? Az volt. Ennyi vagy? Ja, én nem... Jó, puc, sziasztok! Alex, van egy tankom, mond. Inkább mondd el nekik, hogy... Alex, mert kiszívják a véled. Erről rohadt vicces a kóp, és de ez melyik? Far Cry 3, de nem akartuk elmondani adásba, hogy meglepetés legyen. Jó, de hát legyen. Az nekem megvan mióta, most mondj... Ja, az egy... Alex ma vette meg. Igen, és a Kreffer is megvette, és arra gondoltuk, hogy akkor Ryan, én, Kreffer meg te, és akkor meg vagyunk négyen, mert elméletileg rohadt viccesek a karakterek. De ezt most nem mondjátok komolyan, hogy nem szóltatok idáig, hogy nem megyünk játszani, én már nekem a Far Cry itt van két éve. Ma vettem meg! Itt van két éve, és Alex már megvan több hónapja, és itt most mondod, hogy jaj, amúgy megvan, hogy játszanak, játszanak. Én közben már vettem két éve, neked is itt van több hónapja. Én itt ülök, mondom, hát de streamálnék egy Far Cry 3 kópot, olyan viccesek a karakterek, de senki nem... Valaki kikelje már ki. Itt vagyunk, és ez nem fogja vinni. Ja, még beszélni, mert mutoltam. Na, és akkor csinálnánk egy ilyen kis live-ot is, mit szólnátok hozzá? Szerintem poly lenne. Ilyen karácsonyi kiadás. Nálam van a karácsonyi fények. Nagyon szép kaveri, nagyon szép időzítés a húsvéti karácsonyi kiadás. A live streamem alatt? Bejön. Mert kaverinek erotikus, egoista hangja van. Wow. Hát mindent mondtak már a hangomra, de azt, hogy erotikus, ez semmiképpen nem. Nem is azt csinálom. Nem. Arra azt szokták. Júj, ki volt ez? Láttalak? Rally, láttalak. Mi történt? Péter Ápált. Péter Ápált. Péter, nem közben leakadtam itt a kommentnél. Tehát itt a végére elfárad egy-két ember, és elkezd rage-elni. De hogy most már, hogy mit tudtok egymásba belekötni? Ez csak nem, egy chat? Ez írt valamit, egy játék. De játéknek a nevét, és erre így bedurvult a gyerek, hogy anyukád, a büdös... Tehát megpróbálta megtippelni a foglalkozását. Tabó. Valaki kérdez, hogy mi volt az első szó, amit a fiam mondott, kimondott. Szerintem azt, hogy Tekitland! Bukicsejve! Nem tudom, gondolom apa, semmi extra. Viszont volt egy haverom, azt tudjátok, mi volt az első szava? Nem. Szökőkút. Esküszöm, mert a szülei mindig ezzel röhögtek. De úgy szökökút, vagy szötyötyút, de hát valahogy így mondtad, nem tudta jól kimondani. Nekem izé volt. Tütüpé. Az mit jelent a tütüpé? Ez valami, ez ilyen csomagyi és tütüpé. Nem, 3-4 évre rá sikerült megfejteni anyámnak, hogy a az ablakomból látszottak ezek a markológépek, tudod, ez a JBC, tudod, ez a sárga, és akkor elő van egy ilyen nagy lapát, és az emel föl mindent. Szemközt volt egy építkezés, és azt hittem mindig tütüpének. És az volt az első szó, hogy tütüpé. Az izé, nem a Caterpillarre gondolsz? Nem tudom, de az a márka, a JBC. Egy gyerekkorában ül, és akkor Caterpillar. Igen, aggregátoros, átfordító, billenüzselős transformer. Ez az első szavam. Igen. Jó, elhittem. Mi volt az első szó? Allah nevében elpusztítom ezt a bőrzetet! Térjetek meg, hitetlen gyaur kutyák! Tök aranyosat mondtam. Nézd meg, azt ebből is viccet csinálom. Jó, nekem az volt az első szavam, hogy kapufa. Kapufa? Aha, mert hogy... Nem, crackpipa! Mi volt a flektorpor? Flektor! Kapupa, mert hogy valami focis dolog, nem tudom, és azt hiszem, még mi volt valami, előtte kimondtam, de arra nem emlékszem, azt tudom, hogy ezt fordítva mondtam ki. Mm. Porflektor. Nem, az első szavamat olvastam fordítva, tehát hogy jobbról balra. Visszafele. Nem kimondva, igen, visszafele olvastam, azt hiszem a... Nem is tudom, mi volt már az. Mindegy. Sor az. Gyújtsd a jointot. Nagyon sokat jártam logopédushoz, hogy... Nagyon sokat jártam logopédushoz, hogy... És nem segített. Hogy Ryanre felkészítettek meg Good Like-ra. Azóta is. Ugye Good Like-nál kicsit megrezgett a léc, amikor az Ez Van videók jött, de... Szerintem egész jól bírt. Figyelj, én akkor kiszálltam a hitőmbe. Itt írja Miklós Simpson, Ryan azt mondta először twitch.tv.hu pont anya. De ne felejtsétek el, nem nézd meg, iratkozzatok. Mi legyen neki, csak a Twitch-i pontjáján. Krefferről iratkozzatok le. Zsédabra meg fel. Zsédabra meg fel. Elkézem a kis Alex szakállal, tudod, meg sapkával. Szakállal hosszú szemüveggel. Tudod, tudod, a járókám, hogy elég pajaszt. Elég pajaszt. Elég pajaszt. Igen, rácsapok, és akkor így szól a dubstep, és vergődök a járom. Jaj, és akkor így kívülről így nézek, szóval, hogy kisfiam, te mi a és akkor így járnak kint mutadék, és akkor... És így hívett görögbizet. És akkor, úristen, mit vétett? Igen, mit kaptunk? Jó hajat hánytál? Hánytál, kéttál, hát mindent elképzeltem volna, ezt nem. Jaj, Istenem. Kaveri egyébként. Tudjátok, hogy már van a flektor tapasz is? Azt a munkában is viheted. Senki nem vett. Kaveri, amikor haverotok, elnézést, nem tudom a nevét, most nézem először, semmi gond, sokan nem tudják, ő Ryan egyébként. Körbeutazza... nem aggódták, ő gondolt. Körbe... Júj. Körbeutazza a világot tankkal, akkor abban delfinek vannak. Tehát szerintem biztosan. Azért látszik az embernél, hogy bele-bele tekergetett. Nem, Ryan, az egy tank, amiben beülsz, és delfinek úszkálnak körülötted, miközben az oroszokat lövök. De várj, nem arra gondolt, hogy delfin tank. Nekem az első szavam lesz, hogy ne lesz, te Ryan. És a végén meghalt. Voltam, várj. Ú, egyébként most a Sopranost fogom befejezni, még van egy évad. És aztán két percen belül nem lesz. Aztán folytatom. Oh, mert nagyon jó volt rá, ez Oscar-díjas jelent volt. És mit akarok mondani? Folytatom a Breaking Bad-et, nem érdekel, hogy lesz spoiler, ezt rájem. De nem úgy lesz vége. Nem, úgy lesz majd, mint Jamie L. Jackson, hogy szét, így beledarál, Kaveri. És akkor, de most kajak lesz spoiler, ezt a Breaking Bad-et? Én múltkor belehallgattam abba az adásba. Én nem tudom, az a videó, ugye ott van Samuel Jackson, mint te, hát az valami Oscar-díjas. Tehát mikor felvejtel az asztalt, és akkor... Te most kajak lesz, majd lesz! Én most kajak? Ja igen, az nagyon jó az a videó, csak utána nem találtam meg. A ponyvaregényből, amikor ki van vágva. Igen, igen. Ez a mondd még egyszer, ha mered. Mondd még egyszer! Mondd még egyszer! Igen! És akkor meghal. Mondd még egyszer, meghal. Mondd még egyszer, meghal. Mondd még egyszer, hogy ha mered. Walter White bálon lövött. Tehát az egyszerűen zseniális. Jó, srácok, ismét egy jó podcast-en vagyunk túl, én azt gondolom, hogy miért magunkat fényezzük, ami itt ugye... Nem, hát azért zártam le félni, mert tudtam, hogy még itt jön fél óra, ilyen barom. Igen, igen. És akkor pontosan kijön két órára a műsor. Na. Akár abba is hagyhatjuk. Ja, jó, srácok, megtaláltam a videót, amiről beszélgetetek, ez a Ryan lesz spoilerezni. Igen. Megmerjem mutatni szerintetek egyébként izéban? Ne. Szerintem mutasd, úgyis mindenki látta már. Igen. Hát oké, csak utána majd elveszik a live-hoz a jogodat, aztán majd gond lesz. Ja, inkább berakom a leírásba és nézzük meg közösen addig. Igen. Ja, ezt Gajdi csinálta egyébként. De hát figyelj, akkor ennyi erővel az első klip is. Ja, ez Gajdi csinálta. De az a nácist, ezt rengetegszer újra töltötték, szerintem azt tudja a YouTube is. Igen, tehát az nem volt, de ez nem egy régi film annyira, hogy ne legyen rajta kapirányok. Hogy röhögök, hogy lehet így röhögni? Na de várj, én is megnézem. De Ryan, egyszerre nézzük már! Jó, várj, egyszerre nézzük, most kezdjük. Srácok, ott van benne a leírásban, jó? Tehát, hogy ti is velünk tudjátok nézni, megvárjuk, míg rákattintatok. Szóljatok, ha mindenkinek megvan. Mindenkinek meg van? Három percet a léjjel együtt. Akkor 3, 2, 1. De szerintem ezt a zenét ez a Janis Joplin nagyon jó. Yeah. Hello! Szia. Melyik az a filmbeli karakter, akinek a halála... Walter White. Breaking Bad. És leszpoileroztad, hogy meghal a kopasz. Meghal a kopasztan, és lesz és kajakra lesz spoilerosod. Csak a második évadnál vagyok ember. Nem ő hal meg, hanem egy másik Walter White. Mekkora troll vagy? Ez most 600 néző, hogy én is csak az első résznek. Oh my god, nézzem a kommenteket. Ez nagyon jó. Tom Hanks nem mentett meg, Rip Ryan. Nagyon jó. Nagyon jó lett. Jaj. Jó van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Nagyon élveztem a podcastet. Ezt már elvégül elkaptam sütni. Jó volt, jó volt. Minden részben valaki elsüti. Jó. Na, még most is újdonság, így a 30 nem tudom hányadik résznél, a 40-ediknél ki tudja. Tudod, 500-százban van. Jaj, meg a valagom. Igen. Oké, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ó, micsoda beszólás volt. Az a helyzet kicsit jó, hogy csütörtökre esett, mert így most már csak 1-2-3-4-et kell aludnotok, és újra podcastet tudtok magatok matematikus beadagolni. Már csak 4-et kell aludni, és megint nem lesz podcast. Matematikus! Igen. Elkezdettem, hogy kemény az ujján így. 1-2-3-4. Nem, egyébként így jobbra leklikkeltem a izébot. A naptárra. Jó, látom, már megőrülés van, jobb is, hogy lenyomom, mert ebben már ilyen irgalmatlan, dedós, ilyen nyálcsorgatós hülyeség szokott lenni. Egyébként, amikor Ryan van itt, csak akkor van ez, nem? Tehát egyébként nem. Ahogy mondod, hogy ilyen idétlen nyálcsorgatós, és Ryan ugrott be, ahogy így vergődik, és így hamzik a szájában. Jó, nekem viszont, mennem kell. Ráborul az asztalra, ráborul a tank. Na jól van. Az asztalra. Na jó. Na jól van, kösz, hogy itt voltatok. Mi baj a busznak? Elromlott. Na szevasztok. Amúgy micsoda felnőttek vagyunk, jó, hogy nem az, de... Igen. Ja, ezt én bőtöleg normálisabb, tudod?